Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Temmuz Çarşamba. Yıl 2010, ay 7, gün 188, Hızır 63. 1431, Hicri Recep 25, 1426, Rumi Haziran 24. Fırtına. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te yazar ve şair Rıfat Ilgaz İstanbul'da vefat etti. 1959 yılında yayınlanan Hababam sınıf romanıyla asıl ününe kavuşan Rıfat Ilgaz, 1982 yılında Madaralı ve Orhan Kemal roman ödülünü kazandı. Ilgaz'ın şiir, öykü, roman, oyun, anı ve fıkra türünde 60'ı aşkın yapıtı bulunuyor. 444 yıl önce bugün 7 Temmuz 1566'da kehanetleriyle tanınan Fransız matematikçi ve astrolog Michel de Nostradamus Fransa'da öldü. Yemek listesi gün 188. Haşlama et, patates salata, söğüş dolma, kavun. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazetesi. Onun Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Anton Karas'a da bir günaydın diyelim. Anton Karas 1906'da bugün 7 Temmuz'da yani doğmuş. 1985'te de ölmüş Viyanalı bir müzisyen, besteci. Zither diye İngilizcesi Zither olan Zither nasıl söyleniyor Almancasını bilmiyorum. Laterna ya da benziyor, kanuna da benzeyen bir çalgı çalıyor ama çok böyle hoş bir sada da verdiği söylenebilir. Onun Harry Lime, Thema der Dritte Mann yani üçüncü adam filminin müzik teması, ana teması, Harry Lime teması. Graham Greene'in casus romanları yazarı, Soğuk Savaş'ın John le Carré öncesindeki en önemli yazarlarından Graham Greene'in pek ünlü Üçüncü Adam romanından filme alınmış. Filmin de müziğini, yani filmi de yapan Carol Reed, The Third Man adlı filmin müziği de buydu işte. Dinledik. Anton Karas'a da bir günaydın dedik. Zither ile de birlikteydi. Evet, haberlere bakacak olursak yoğun bir ölüm şeyiyle açabiliriz herhalde. Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakolu'na 2 kilometre uzaklıktaki üst bölgesine önceki gece ağır silahlarla saldırmış PKK'lılar. Saat 22.30'da askerler tarafından fark edildi diyor sabahtan okursak haberleri. Erkan Akdeniz, Mahmut Yalçındağ ve Volkan Yulalı öldürülmüş. Onbaşı Erkan Akdeniz, erler Volkan Yulalı ve Mahmut Yalçındağ. Çatışma ve sonrasında 12 terörist de öldürülmüş, etkisiz hale getirildi diyor. Böyle bir şey. Ölümcül haberlerle başlıyoruz. Burada abi gibi şehit düştü diye de 13 yıl sonra bir haber daha var. Hakkari Şemdinli'deki bu üst bölgesine PKK saldırısında ölenlerden Erkan Akdeniz'in abi Mehmet Akdeniz de 1997'de Şırnak Beytüşşebap'ta şehit düşmüştü diyor Radikal'in haberi. Bundan daha iyi anlatan da çok az şey olabilir. Yani hiçbir gelişme kaydedemiyoruz maalesef ve ağır bir kanama şeklinde devam ediyor bu mesele. Ve sözler de bunun askeri militer kuvvet kullanılarak çözüme yönelik de çok sayıda medyanın da pompaladığı ağır bir havada var maalesef. Soruna bu şekilde yaklaşılarak çözüm olur mu bilmiyorum. İşte buna dönelim tekrar. Çünkü sınır ötesi hı hı. Operasyon haberleri de var ama ona geçmeden önce yani öyle devamını getirmeden önce dünyadaki diğer korkunç ölümlü haberlere de şöyle bir göz gezdirmekte yarar var belki perspektif vermek açısından. Afganistan'da bu ayda rekor gibi olacağı benziyor. Çünkü daha yeni ay girer girmez 4 NATO askeri daha öldürüldü. Askerlerin hangi milletlerden olduğu, hangi daha doğrusu ülkeye mensupları olduğu bilinmiyor. Var mı sende? Yok. Ya bu konuda tepki büyüdükçe zaten enternasyonalist bir tavır izlemeye başladı NATO. Ne fark eder kimin askeri olduğu gibi bir şeye geldi iş. Artık değil mi son 2 aydır sanırım ya da 3 aydır. Dikkatle bakman gerekiyor yani söylüyorlar ama. Askerlerin genelde NATO askeri olduğu vurgulanıyor evet. Onu sanki herkes bilmiyormuş gibi. Yani buyruklukları yani hangi ülkenin tebası oldukları konusunda bir bilgi verilmiyor. Dünkü saldırılarda NATO 4 askerin öldüğünü açıklamış. 3 asker güneyde 1 askerse doğuda. Hangi ülkelerden olduğu açıklanmıyor. Ele geçirdikleri 13 ton uyuşturucuyu da imha etti diye bir haber var. Bu arada da insanlar imha oluyor, uyuşturucular imha oluyor. Çocuklar da uyuştu. Artık 4 aylık çocuğa kadar. 10 aylık mıydı dün okuduk? Galiba. Yani çocuğa daha küçüklerinde kadar. O BBC'nin yayınladığı belgeselde görmüştük bayağı. Ellerindeki tek şey olduğu için her şey aslında zaten afyon ya da eroin kullanıyorlar. Ve yan etkisi bir de odada içiliyorsa tabii. Da onlar da duman altı oluyorlar çocuklar. Evet. Şimdi bunun arkasından bir yani geçen ay zaten bütün rekorlar kırılmıştı. 2001'den beri ilk bombardıman ardından da istilayla başlayan işgal 11. yılına girerken girmedi ya işte 10. yılında bütün rekorlar kırıldı. İki taraftan da zaten Afganların oradaki sivillerin hesabını herhangi bir kimse tutmuyor. Dünya hiçbir şekilde bilmiyor ve ilgilenmiyordu zaten. Ama binler, on binlerden bahsediyoruz. İşte sakat kalanlar, uyuşturucu. Tamamen dağılmış bir toplum. Bütünüyle yapının çözüldüğü ve insanların hakikaten yaşamda, hayatta kalabilmekten öte hiçbir şey düşünmedikleri bir ortam artık tamamıyla Afganistan. Taş üstünde taş gerçekten zaten kalmamıştı. Ve hiçbir zaman verilmiyor savaşın bu gerçeği. Hiçbir gazetesinde dünyanın, hiçbir televizyonunda verilmiyor maalesef. Yani, şu anda İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü haber geçerken hızlı gördüm bunu. Çok da o anda ilgimi çekmedi. Sonra düşündüm ve kafamı karıştırdı. Televizyonda ana haberlerde verilirken işte İzmir'e gelmiş olan sanırım Lincoln'du. Büyük işte Amerikan savaş gemilerinden biri. Savaş uçaklarının kalktığı, indiği haberden hatırladıklarım. Aynı anda 100 uçağın uçak gemisi, evet. Üstünde durabileceği dünyaca ünlü gemi. Dünyaca neyle ünlü acaba ki? Yani mesela hani dünyaca ünlü olabilen bir savaş gemisi tanımı üzerinden giden bir medya dili var. Şampiyon elimizde. Bir boksör gibi tanıtıyorlar yani. Neyle ünlü olabilir? Çünkü üzerinden 100 savaş gemisi kalkan koca bir savaş gemisini dünyaca ünlü. Sanki belki Nobel Edebiyat Ödülü almıştır. Olabilir ama büyük ihtimalle ünü edebiyat ödülünden değil, daha çok öldürdüğü insanlar ve batırdığı gemiler, düşürdüğü uçaklar falanladır herhalde. Başka neyle ünlü olabilir ki? Evet. Yani bu giderek de dünyanın dört bir tarafında yaygınlaşmakta olduğunu da gördüğümüz bir durum yani. Türkiye'de de çok gene yükselişe geçti. Ve bu böyle bir salgın halinde terörle savaş adı altında sürüp gidiyor. Dünyanın beş bir tarafında, bütün kıtalarında giderek yükselen bir şiddet ve ölüm dalgası var. Kan banyosu. Bağdat'ta mesela işte gene dini bir bayram sırasında saldırılarda en az 6 Şii'nin öldüğü belirtiliyor, öldürüldüğü bombalı saldırılarda. Yol kenarına yerleştirilen bombalar, havanlar, türbeye gitmekte olan hacılar hedef alınıyor artık. Bu da bir başka tamamen kopmuş, dağılmış, yerle bir olmuş bir başka toplum. Buraya da özgürlük, barış getirmek üzere yapılmış şeylerdi. Saddam dönemi hatırlanır. Yani, o dönemden itibaren de yapılan tartışma demek Saddam'ı destekliyorsunuz falan gibi garip bir şeydi. Halbuki Saddam'ı galiba Irak içinde dahil çok az aslında destekleyen insan kalmıştı ve mevzu Saddam'la değil bambaşka şeylerle ilgiliydi. Sonuç olarak herhalde bunu savunan evet. Bir saklı çıktık gibi görünüyor. En az 6 ölü, en az 25 yaralı var. Sorumluluğu üstlenen olmamış. İşte dini ayinlere katılmak üzere Bağdat'a on binlerce Şii'nin akın etmesi bekleniyor. Tabii bu aynı zamanda da müthiş bir korku ve endişe yaratıyor. En azından benim üzerimde bunları sabah sabah okuyup sizlerle, dinleyicilerle paylaşmak zorunda olan bendenizin büyük bir kaygıyla şimdi bu dini törenlere katılacak on binlerce kişinin başına gelebilecekleri düşünüyorum. 5 yıl önce de 1000 Şii hacı hayatını kaybetmişti çünkü gayet net hatırlamak mümkün hala. Bizden başka kimse hatırlıyor mu bunu da bilmiyorum ama 1000 kişi bir seferde bir bayram sırasında öldü. Böyle şeyler. Üst üste gelmişti bombalı saldırılar. Ertesi senelerde de aslında yine bazı senelerinde, seneyi devriyelerinde yine saldırılar gerçekleşti ama korkunç durum aynen devam ediyor zaten. bir korkunç durumda Pakistan'da devam ediyor. Kuzeybatısında bir arama operasyonu çıkan çatışmada en az 23 ölü. Onların hepsinin militan olduğu, öldürüldüğü söyleniyor. Her zaman böyle söyleniyor. Bilemeyeceğim. Hayber Patunkva eyaletinin aşağı Dir bölgesinde meydana gelmiş. Voice of America'nın haberinden okuruz. Bir bombalı intihar saldırısında dün de bir asker ölmüş. En az 7 de yaralı vardı. Bu arada da Pakistan ordusu bir Taliban komutanının öldürüldüğünü bildirmiş. Durmadan da Taliban komutanlarının öldürüldüğü ve Taliban'ın kökünün kazındığı örgütünde panik halinde olduğu söyleniyor. Tıpkı Türkiye'de söylendiği gibi. Standart savaş mekanizmasının propaganda yöntemlerinden biri. Karşı tarafın dağılmakta olduğunu, moralmen çöktüğünü ve her şeyin bitmekte olduğunu, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi hiç tantana çıkarmayalım hissinin genel anlamda yaygınlaşmasını sağlayan söylem. McChrystal bunu söylüyordu. Sonunda yalnız pek öyle olmadığını, işlerin yürümekte. McChrystal gitti. Yerine Petraeus geldi. Petraeus da şimdi aynı stratejiyi devam ettireceğiz dediler. Bu arada başına 234 bin dolar ödül konmuş bu. Emirullah Mesut diyor. Emirullah yazılmış ama yanlış. Emirullah olsa gerek. Başına 234 bin dolar ödül konmuş. Yani kime verilecek şimdi bu, öldürüldüyse o komutan? Askerler arasında paylaştırılıyor mu? Herhalde vuran askere mi? Bu da ilginç bir şey. Amerikan ordusunda böyle bir orta çağ ya da ilk çağlardan kalma bir adet var mı? Kellesini getirene 5 evet. altın falan filan evet. gibi. Belki de öyledir. Olabilir. Niye olmasın ki? Yani bu sonuç olarak en nihayetinde bahsettiğimiz şey insan öldürmek üzere işte bilmem kaç bin kilometre öteye gitmiş. Bunun için gerekli teçhizat, hatta gerekliden öte hayal bile edemeyeceğimiz teçhizata sahip insanlar. Yani hani buraya kadar her şey gayet medeni ise bence ödülde bir gayrimedeni bir sıkıntı yok. Yok, evet. Sadece silahlar biraz değişti. İşte 7000 kilometre öteden de vurabiliyor. Ama öyle öldürünce büyük ihtimalle kimse alamıyordur parayı. Yani hani çünkü uzaktan vurduğun zaman bir alan vuruyorsun falan ya sonuçta. Tek bir vücut öyle değil. Değildir o. Ha değil mi? Parmak ucundan vurabiliyor. Tabii, hem de bir geliştirilmiş, çok gelişti teknoloji. Sen, ben mi öğreteceğim sana bizim nesilden biri olarak? Yani. Öldürdüğü adamın ekrana çıkıyor şeyi. Ha direkt. Hemen San Diego üstünden ya da işte Florida'daki bir üstten çıkıyor. Ve hemen şeyine yazılıyor. Oradaki genç adamın, klavyelerin başında olan ve joystick'i kullananın adına yazılıyor. Hesap numaranı gönder, sana Emirullah Sultan'ın başına konan ödülü senin adına yazdık diyorlar. O da ordudan ayrılıyor hemen. Yani fena değil aslında. Nasıl benim bu senaryo? Olabilir. Çok mantıksız da değil. Hani yüz tanıma bilmem ne yapmaz Artur. Bin bir tane yazılım geliştirildiğine göre yine güvenlik için. Bütün bunlarla tabii bağlantılı. Tabii bir kontrol mekanizması da var. Üstlerine gidiyorlar. Bu 234 bin dolar tamam ama bir de adamın bıyığı vardı şimdi yok diyor mesela ölü halinde. O da komutanım işte kesmiş diyor bıyığı mesela. Ya, o kadar olur. İsterseniz 34 bin doları da size takdim edeyim diyor. Tamam anlaşırız diyor. 50-50 de bu iş olur abi. Yani ben komutan olsam yemem 34 bin kısmını. Ama yani tabii sonuçta komutanın da taksidi var. Ev bilmem nesi var. Var oğlu var. Ha, haklısın. Evet, gelecek şimdi olursak herhalde bir de yerli savaş propagandası çalışmaya başladı. Yani evet. Artık savaş makinesi hafif hafif kendini ısıtıyordan rölantide çalışır, gaza basar hale doğru gidiyor Türkiye'de ciddi bir tehlikeyle birlikte. Bunu gazetelerden sezmek mümkün. Özellikle Radikal ve Milliyet bugün bayağı Savunma Bakanlığı bülteni gibi demek de mümkün. Hatta onun ötesinde biraz galiba Genelkurmay. Evet, hatta doğru, Savunma Bakanlığı'ndan çok aklıma o anda gelen oldu. Yoksa hani kurumsal bir gönderme demokrat, değil. O demokrat, daha demokratik, parlamenter demokratik bir sistem düşündün sen herhalde. Yani hani iyi kötü kafadaki böyle bir şey ya. O yüzden. Milliyet'te sür manşette iki adet kutu var. İki kutu da birbirinden güzel. Kutu 1, 45 günde 277 PKK'lı öldürüldü. Öldürülen 277, sağ yakalanan 11, teslim olan 34, etkisiz hale getirilenlerin toplamı 322. Yani ölü ya da diri etkisiz hale geliyorsunuz ya. Hmm. Böyle de bir toplayabiliyorsunuz ölülerle dirileri. Bu askeri mantık oluyor herhalde. Hemen yanındaki kutucukta da Kamışlı saldırısı PKK telsizinde diyerek demin bahsettiğimiz durum var bir benzer olarak. Örgütteki panik 4 Temmuz çatışmasında PKK telsizlerine böyle yansıdı diyor. İşte biz böyle olacağını bilmiyorduk. Helikopter bizi mahvetti, sıkıştık falan diye devam eden bir konuşma yazılmış buraya. Yani örgüt panik halinde dağılıyor. Yine aynı Afganistan'da olduğu ve dünyanın her tarafında egemenlerle olan tartışmalarda olduğu üzere, çatışmalarda olduğu üzere. Ama öte yandan bir de Ankara barut fıçısı gibi diye bir manşet atmış Radikal Gazetesi de. Başbuğ'un söylediği, Başbuğ'un uzun bir konuşma yapmış olduğu ve sözün bittiği yer deyip en uzun sözleri söylediği program vardı ya. Evet, 3 saatlik röportajıyla televizyonculuk tarihinde herhalde Chavez'den sonra önemli bir yere sahip oldu. Orada hem de sözün bittiği deyip ondan sonra sözün ama bittiği söz yer burasıysa. Zaten tam orada başlamıyor mu en çok konuşma? Yani sözün evet. Bittiği yerde izlendiği anda marşlarla birlikte bir daha hiç susmacasına askerler konuşmaya başlıyorlar. Yani en azından hep öyle oluyordu. Bu seferki de öyle mi bilmiyorum ama. Yani şey diyor, Ankara barut fıçısı gibi Türkiye PKK'ya karşı yeni bir mücadele sürecini başlatıyor diyor. Yeni bir strateji mi anlayacağız yoksa eski stratejinin devamını mı? Ne anlamamız gerekiyor? Ben hemen söyleyeyim. Milliyet'in manşeti aslında tam bu. Esad'ı hatırla, Kandil'i bitir. Hatırlamamız gerekiyor. Ne yapmıştık Esad'a? Ne yapmıştık? Savaş açıyorduk Suriye'ye ya. Hmm. Öcalan'ı hemen çıkart yoksa size giriyoruz diye. Şimdi kime olacak? Onu ben de anlayamadım. Amerika'ya mı? Irak'a mı? Herhalde birbirinden ayırmak mümkün değil Amerika ile Irak'ı. İsrail'le olmaz. Yok herhalde. Şimdi alakası yok İsrail'in. Evet. Ya belli de olmaz gerçi. Taşeron örgüt falan muhabbetleri de daha taze Erdoğan'ın ama. Herhalde ABD ve Irak'tan bahsediyor. Ya da hiçbirinden bahsetmiyor. ABD... Bunların hepsi bize gaz, ara gaz mevzu. Bakalım nereye varacak? Bu da düşünülebilir mi? Şimdi Irak diye bağımsız bir yer, hükümeti bile yok zaten 5 evet. aydır seçimden sonra. Hele ki kuzeyinden bahsettiğimiz zaman tam olarak orada neye özerk tekabül ettiği, bir bölge var. Evet, Kürt bölgesi var ama bu Kürt bölgesinin ne kadar özerk, ne kadar otonom olduğuna dair tabii bir hükümet olmadığından Irak'ın bütününde net bir tartışma da yok henüz. Peki Amerika'nın işgal konumu da tam belli olmadığı için 3 başlı bir otoriteden bahsediyor. Tabii. Esad'ı hatırlayınca kafa biraz dönüyor. Yani üçlü böyle bir topaç gibi. Yani Fikret Bila Esad'ı hatırla demiş, çok doğru tabii, çok güzel ama konunun ne alakası var anlayamadım ben. İşin içinde Kürt geçtiğinde ve asker sokmak istediğimizde böyle bir şey mi? Bilmiyorum. Ama ben anladım. Yani sonuç olarak bakla şu, bir sınır ötesi harekat lazım. Evet, o baklayı da Murat Yetkin'in yazısında ağzından çıkardığını görüyoruz. Dilinin altındaki bakla şuymuş: geç olmayan bir tarihte bir sınır ötesi harekat hiç de sürpriz olmayacak. Nasıl bu? Karanlıkların sisi arasından, sislerin ve karanlığın pusu arasından diyeyim. Böyle bir şey yani belirmiş. Geç olmayan bir tarih falan filan. Tam olarak neden bahsettiğimizi anlamak kolay değil ama anlaşılan şu, işte yine geldik gele gele aynı tas aynı hamam. Askerler eğer Kuzey Irak'a geçerlerse ve operasyon yaparlarsa bu işi bitiriyorlar. Hmm. Yine oradayız. Sözün bittiği yer hakikaten burası olsa gerek. Çünkü burada hakikaten insanın konuşası kalmıyor. Yani diyecek çok fazla bir şey de kalmıyor. Yani bütün... diyelim ki ben şeyi çok merak ediyorum. Konu Kürt sorunuysa yani mesela diyelim ki bu sefer Kandil'e gitti Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kandil Dağı'nı ortasından kesip iki parça haline getirdi ve artık Kandil Dağı diye bir dağ da yok üstündekilerle birlikte. Bu durumda Kürt sorununu çözmüş olacak mıyız? Tabii. Öyle mi? Sri Lanka'da nasıl oldu? Değil mi? Tam ilk almadı, konu kapandı diyorsun. Tamam. Evet. Yani onları olabilir. Toplu mezarlara gömdüler işte. Yani bunu yapacağını düşünmüyorum ben Türkiye Devleti'nin. Çünkü Türkiye Devleti insan hakları, hukuk vesaire gibi şeylerle ilgili daha fazla yükümlülüğe sahip. Biraz daha da farklı bir konumda. Ama konuşulan şey o kadar garip ki. Yani bütün sınır ötesi operasyonları yapıp bütün Kandil bitse bile ne fark eder? Kandil'e gidenlerin hepsi, bilebildiğimiz kadarıyla hepsi demeyelim, büyük çoğunluğu. Çünkü Kürt nüfusunun Orta Doğu'daki büyük çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'den gidiyor. Bunlar Türkiye vatandaşları ve daha çıkıyor olmalarıyla ilgili sıkıntı ortadan kalkmadıkça ölecek olanların yerine 30 senedir yenileri geliyor olduğuna göre bu sefer de yenilerinin geleceğini, örgüt biterse yerine başka türlü bir örgüt çıkacağını vesaire düşünmek çok mu saçma? Yani konu bu değil. Demeye çalıştığım o. Ama yani ama bu çok bu önemli sen, değil. Sen her zamanki hatana düşüyorsun. Hangi hatam yine? Koridorda. Hatan o 9. Koridorda ayakta dikileceksin bu sefer. Çömeltmeyeceğim bile. Zaten çömelmeyle ilgili tehlike geçti diye not asmışlar. Evet. Yani hani çömeltirsen hoş. Neyse. Şimdi bu şey çok saçma olurdu. Çok mu saçma olurdu sorusu. Çok saçma bir soru. Çünkü her şey çok saçma zaten. Değil mi? Yani yere oturan ayak henüz yakalanmış değil. Şimdi baş bu 3 seçenekten bahsetmiş Fikret Bile'ye. Ankara'nın ABD ve Barzani 3 önerisiymiş bunlar. Ankara dediğimizde neyden bahsettiğimizi bilmiyorum. Çünkü Orgeneral baş bu tabloyu çiziyor Ankara olarak. Ankara diyormuş ki 1. Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını etkisiz kılın. 2. Veya üçümüz birlikte ortak operasyonlarla etkisiz kılalım. 3. Ya da Türkiye olarak sizlerle koordineli biçimde biz etkisiz kılalım. Yani eğer sen padişahsan gel tahtına gel. Yok geç tahtına otur. Eğer ben padişahsam emrediyorum. Geç tahtına otur gibi bir şey. Evet. Tam hatırlayamadım şimdi ama. Aşağı yukarı öyleydi. Fatih, genç Fatih. Evet, genç Fatih'in babasına yazdığı mektup. Buna benziyor galiba. Yani şu PKK işini. İkinci Murat mıydı? Babası mı? Aa, o kadar oldu ki. Fatih'in adını biliyorsun ama. İkinci Murat'tı, evet evet. İkinci Murat. Görüyorsun, fena değilim. Peki oğlu kim Fatih'in? İkinci Bayezid. Allah tamam, helal olsun. Sofu Bayezid. Değil mi? Evet. İrticayla. Peki şimdi bir de tepkiler de var. Neyle ilgili? Mesela Başbuğ'un konuşmasıyla ilgili BDP Genel Başkanı Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un istifa edip dağa gitsinler sözüne sert bir tepki göstermiş. Burası kışla, biz de senin emir erin değiliz demiş. Aa. Evet, böyle demiş. Gerçi Başbuğ'un bu sözleri dün akşam yine işte zıplarken belli bir süre sızana kadar. Konuşan kafalar mı vardı? Konuşan kafalar vardı, evet. Kafaların birisi Atilla Kart'tı, CHP adına konuşuyordu. Ve şey sordu gazetecilerden biri. Ne diyorsunuz Başbuğ'un bu açıklamalarına? Hani BDP işte ortada bir soruydu. Yani BDP tabii var bazı sıkıntılar ama bir yandan da şimdi mecliste falan yani şimdi hoş mu falan tadındaydı soru. Kart açıktan böyle bir şeylere karışamaz Genelkurmay Başkanı. Hiç konuşmaması gerekirdi. TBMM çatısı altındaki şeyleri karışmamalı falan diye şeyler söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi mi? Evet, ben de tam şunları düşündüm. Başbuğ adına. Hani niye onun adına ben düşünüyorum. Tabii o ayrı konu, üstüme vazife değil ama hani o günler geçti cancağızım diye. Çünkü bu konuşmalar aslında eskiden ön ilikleme, hafif saç düzeltme ve daha dik oturma falan gibi sebeplerle sonuçlanıyordu. Ama şimdi artık böyle bir şey yok. Yani kimsenin yemediği, çıkıp sen meclisteki milletvekillerinin bir kısmıyla ilgili ya öyle yapsınlar ya böyle yapsınlar falan filan diyemezsin. Çünkü devlet memurusun kısmı. Galiba artık oturmaya başladı diye böyle bir heveslendim, keyiflendim kendi çapımda. Malum gazete diye taraftan bahsediyordu, ondan da tepki gelmiş. Malum general diye taraftan, malum gazete diye bahseden malum Genelkurmay Başkanı milyonlarca izleyicinin önünde yine hukuku ihlal etti diyor. Malumunuz. irticayla mücadele planını polis sızdırdı dedi. Kanıt var mı yoksa dikkati başka yere çekmek için uyduruyor mu? Bence burada hakikaten ben taraflı hemfikir değilim. Dün de bunu konuşmuştuk aslında. Evet. Önemli olan burada polis sızdırdı. Yani belgeler gerçek diye bir kısmı da var ama neyse. Sonra ikinci bir konuyu ele almış. BDP'li vekillere, milletvekillerine ya milletvekilliğinden ayrıl ya dağa git diye talimat verdi. Hangi yetkiyle konuşuyor diye sormuş. Cizre'de 20 cinayetin emrini vermekle yargılanan Albay Temizöz'e üzüldüğünü söyledi. Bu sözlerle hukuka müdahale ettiğini bilmiyor mu? Bir başka nokta, beğenmediği bir haber için bunlar Türk kanı taşımıyorlar dedi. Biz de dün üzerinde önemli durmuştuk bunun. Hı-hı. Bu sözün bunun ırkçılık olduğunu farkında mı diye soruyor. Bir de profesyonel orduya karşı çıktı. Buna karar verme yetkisi olmadığını ne zaman öğrenecek diye sorular Ağustos sormuş. Ağustos başında emekli oluyor olduğu için böyle bir öğrenme süreci gerekli değil aslında. Evet. Bir de malum ilişkiler demiş. İsrail Genelkurmay Başkanı'yla buluşması fotoğrafı da var. İkisi malum ilişkiler sürüyor diye İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi Türkiye'yle diplomatik krize rağmen askeri bağların güçlü olmayı sürdürdüğünü vurgulamış. Başbuğ'la görüştüğünü İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sami Turgeman'ın da birkaç gün önce Avrupa'da Başbuğ'un yerine getirilmesi beklenen mevkidaşı Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner'i kastederek onunla konuştuğunu da açıklamış. İlişkiler iyi gelişiyor yani bir yandan. Bu arada bu Esad'dan kasıt neymiş Fikret bile söylüyor. Bari onu da söyleyelim, net çıkalım araya. Şuymuş. Ankara hem ABD'ye hem Bağdat yönetimine hem de Barzani'ye haklıymışız. Üçlüden bahsediyormuş. Bu gidişin Türkiye-Irak ilişkilerini 1998 sonundaki Türkiye-Suriye ilişkilerine kadar götürebileceği mesajını veriyor. Bu ne demekmiş? O dönemdeki ifadesiyle askeri güçle arkalanmış diplomasi aşaması. Bu aşama köprüden önceki son çıkış anlamına geliyor. Savaş açıyormuşuz Irak, ABD ve Barzani'ye. Esad'a açmıyor muyuz? Niye açalım canım? O iş bitti işte. Ha, neydi? Askeri güçle arkalanmış diplomasi sebebiyle artık kardeşlik bağlarımız var. Ancak Irak, ABD ve Barzani ile yani mesela Irak bir kişi değil, ABD de değil, Barzani bir kişi. Niye Barzani diyoruz? Kürt Federe Yönetimi değil. Yani çünkü Irak, ABD Kürt bölgesi mesela ya da Irak, ABD Kürt Federe Yönetimi. Fakat falan. Acar muhabirler olarak yaptığımız analiz çok doğru çıktı. Çok doğru çıktı. De bu yol nereye çıkar bilmiyorum. Köprüden önceki son çıkış. Köprüden çıkamazsak da ne oluyor bilmiyorum herhalde. Karşı tarafa geçeceğiz değil mi? Evet. Bu yani, arada bir de Kadir inanır. Bu arada bir de şey olmuş. Sürcülisan olmuş konuşmasında Başbuğ'un. 3 saat konuşursan sen de yaparsın. Biz ama, kaç kere yapıyoruz? Ama bu çok küçük sayılmaz. Ne demiş? Yani hata var. 4 askerin şehit olduğu Sarıyayla karakoluna Sarı Yaprak Karakolu demiş. Tek hata bu olursa sorun yok bence. Evet bence de. Yalnız şey de diyor tabii. Ahmet Altan da neden yapıyor acaba bunu diye sormuş kum saati köşesinde. Hataları mı? Hayır, o üslupsuz, düzeysiz, nezaketsiz, kaba sözlerini aynı sertlikte yanıt alacağını, sürmekte olan davalara Genelkurmay Başkanı olarak müdahale ederek suçlu duruma düşeceğini, hırpalanacağını, ayıplanacağını biliyor. Ona rağmen neden gider ayak konuşup kendini bu durumlara düşürüyor diye sormuş. Sonra da bir retorik soruyla tamamlıyor. Bilmediğimiz bir baskı mı var üstünde? Onu konuşmaya mı zorluyorlar demiş. Bence konuşmaya değil, tam da benim fikrim de tamamen öznel. Kimse söylemedi bana bu konuda bir şey ama yani gider ayak niye konuşmasın ki? Yani tam da konuşacaksan gider ayak konuşacaksın gibi bir şey yok mudur zaten? Doğru. Hani çok daha kolay, en azından sorumluluğu yok falan filan. 1 Ağustos itibariyle artık Marmaris mi Foça mı neresi olur bilmiyorum, bir yaz daha doğru çekilecek Başbuğ da. Bak evet, bunu doğruluyor. Volkan da başını sallıyor. Öyle Foça ama. Mı? Ha, Foça'ymış. Açık Gazete. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Octopus's Garden, The Beatles'dan dinledik. Ve söyleyen bu burada ön planda vokalde olan Ringo Starr. Beatles efsanevi grubun efsanevi elemanlarından Ringo Starr, davulcu Richard Starkey asladı. 1940'ta bugün doğmuştu. Müzisyen, şarkıcı, besteci, söz yazı, oyuncu. Önemli filmlerde roller aldı. Başrol oyunculuğu da yaptı. Evet, son grubun, o Fab Four diye adlandırılan ünlü grubun, yani muhteşem dörtlünün son katılan elemanıydı. Onun için çaldığımız şarkılardan biri. Günaydın dedik Ringo'ya ve devam edelim. Bu arada çok müjdeli haberlerimiz de var tabii. Kötü haberlerin yanı sıra bir şeyi önce söyleyelim ama. Tabii mesela Orta Doğu'da durum düzelmiş. Evet. Bu tabii kimin için iyi, kimin için kötü? Herkes için iyi. Öyle mi? Amerika için iyi, İsrail için iyi, Orta Doğu için iyi. Filistin için mesela? Yok ama o kadar da. Gerçi Filistin için de iyi. İsrail'in ciddi bir barış çabası olduğunu, bu çabanın devam edeceğini, bunun inandırıcı olduğunu ve hızla direkt doğrudan görüşmelerin başlayacağını öğrendik. Ve çok bilge bir tavır içindeydi. Bilge bir tüccar. Ben daha romantik gibi gördüm ama. Yani Netanyahu'yu özellikle hakikaten görüşmeden sonra yapılan işte o standart klasik basın toplantısında bayağı şiirsel, biz Amerika, Amerika biz falan diye böyle devam eden yer yer alıntılar da yaptı. Ve aşık aşık baktı. Tabii Mark Twain'den alıntı yaptı. Çok şey buldum ben yani. İşte bilge dedim ben. Kaliteliydi yani. Evet. İnandırıcı mıydı bilmiyorum ama önemli. Obama inanmış. Obama hatta dedi ki ben seçilmeden önce, zaten başkan bile olmadan önceden itibaren Netanyahu'yu destekliyordum ve kendisine güveniyordum dedi. Burada sorun Obama'nın inanması değil yalnız. Obama'ya inananların artık neye inanacaklarını şaşırmış olması. Biraz zorlanıyor olabilirler. Ya bir de tabii ya ben kendi zavallı dünyamdan baktığımdan herhalde Obama Amerika'da galiba bir miktar daha muhafazakar olmayan tarafa düşüyor. Netanyahu ise İsrail'de bir miktar daha muhafazakar milliyetçi tarafa düşüyor. Hı hı. Bunların birbirini beğeniyor ve politik olarak uygun buluyor olması, hem de seçilmeden önceden itibaren, yani koca bir yalan değilse nasıl bir şey olabilir bilmiyorum. Çok basit, pratik, pragmatik bir alanda buluşuyorlar. Pragmatizmin mucidi Amerikan toplumu zaten. Hı hı, evet. Netanyahu eğitimini nerede aldı? Amerika'da. Evet. Bu arada İngilizcesi çok aksansız. Evet. Çok hani İsraillerin çünkü kendine özgü bir aksanı vardır. Onun yok çünkü. Yok, yok. Doğma büyüme diyemeyeceğim ama çok uzun süre Amerika'da kaldı. İşte o pragmatizmi oradan zaten öğrendi diyorsun. Evet. Yani vallahi güzel. Mark Twain'e atıf yapması falan hepsi o yüzden. Yoksa Karl Marx'a atıf yapmasını beklemiyordun değil mi? Vallahi ben Twain'e de beklemiyordum ama... Evet, Twain dünyanın en görmüş bulunduğu en vicdanlı insanlardan da biridir. Büyük Barış ihtimalle Netanyahu'yu destekliyor olmayacaktı. Evet, hiç desteklemezdi. Neyse ama durum düzelmiş ve Obama'da Amerika ile İsrail arasındaki bağın asla kopmaz bir bağ, koparılamaz bir bağ olduğunu söylemiş ve yüreklere su serpmiş. Bir de doğrudan görüşmelere, yüz yüze görüşme konusunda kararlıymış Netanyahu. Evet evet. Kiminle? Mahmut Abbas'la. Mahmut Abbas kim? Filistin yönetimi diye bilinen Batı Şeria'daki, şimdi Filistin ikiye bölünmüş durumda. Yani fiili ikiye bölünmenin Filistin dışında siyasi bölünme. Filistin yönetimi başkanı ama seçilmiş bir başkan değil. Tabii, seçimler çoktan, iptal edildi çoktan. Yani bitti, çok süresi bitti adamın. Yeni seçimde tamam, yapılmadı. İşte ertelenmedi mi seçimler? Evet. Olsun. Bunu demokratik sayıyoruz ama hilesiz seçimle seçilmiş olan Hamas'ı demokratik saymıyoruz. Hayır, o terörist. Ama ya benim daha çok anlayamadığım aslında El Fetih de şundan 20 sene önce İsrail'in azılı düşmanı en büyük terörist. Evet, El Fetih'e karşı zaten Fatah'ı Hamas'ı destekleyen İsrail'di. Çünkü Müslüman hareketlerle o zaman daha yoğun olan sol hareketleri kırmak gibi bir plan vardı. Ama bunların hiçbirisinin bir önemi yok galiba. Obama İsrail'in ablukayı hafifletmesini övmüş. Ablukanın hukuka, uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylememiş. Uluslararası bu şeye suç teşkil ettiği dünyanın bütün neredeyse hukukçuları ve uzmanları tarafından söylenen bu Gazze'ye gönderilen yardım gemilerinin basılmasını kınamamış. Kınamadı hiçbir zaman zaten. Uluslararası şeyi de söylemedi. Yani bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini, yardımlara devam ediyor. Böyle işte. Zaten İşgalin mevzunun kaldırılmasını istemiş mi Obama? Yok. Mevzunun zaten faturası çıkmış, nereye çıkmış derseniz, çok zorlu komşularla çevrili karmaşık bir durumla uğraşıyor İsrail demiş Obama. Yani ne yapsın? Ya bu şeyi biliyor musun sen? İnsani daha fazla insani yardım sevkine izin verilmesini büyük bir memnuniyetle karşılamış Obama. Hı hı. Ve ya şayanı hayret bir durum var demiş. Şaşarsınız kalırsınız demiş. Gerçek bir ilerleme kaydedildi ve bunun çok kişinin beklemediği kadar hızlı ve etkili geliştiğini söyleyeyim. Şaşkınlıklar içinde yani. Şimdi Obama. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara göre, ki bu konuda aldığı pek çok karar var ve Avrupa Birliği'nin konseyde, parlamentoda vesaire aldığı kararlar var. Bu kararlara göre bu abluka ya da ambargo yasa dışı, hukuk dışı yani tamamen. Yani şuna benziyor o zaman bu konuştuğumuz durum. Ben seni 3 metrekarelik bir kafese kapattıktan sonra bu kafesi volkanın dırdırı üzerine 9 metrekareye çıkardığımda harika, çok güzel, çok harika oldu bu. Tabii ki daha iyi 3 metrekareye göre 9 metrekare ama... Senin kafesten eşin var kısmı. Ama ben 9 metrekareden de emin değilim oransal olarak yaptığından. Fakat en güzel haberi BBC Türkçe vermiş başlık olarak. Ne diyorlar? Obama ve Netanyahu birlik görüntüsü verdi demiş. Bence güzel. Yemedik diyor yani. Yemedik diyor, evet. Ama vallahi birlik görüntüsünü o kadar abartılı verdiler ki yani bayağı şey gibiydi. Bu soap opera dedikleri pembe diziler tadındaydı. Yani gözler kırpıştırılıyor falan. Hani sanki el ele kalkacaklar ve artık biz bu işleri bıraktık, başka bir hayat yaşayacağız. Mickey Mouse'la Minnie Mouse aşkı gibi değil mi? Böyle bir tatlı durum vardı ortada yani. Hatta o kadar şekerliydi ki yok bu normal doğal bir tat değil hissi veriyordu. Aspartam diyorsun. Evet evet. Yani böyle garip bir şeydi halleri. Yani şey falan dedi Obama. Netanyahu'nun gelmesiyle birlikte İsrail'in başına İsrail-Amerika ilişkilerin çok daha kuvvetli gelişiyor olduğunu görüyorum falan. Dalga mı geçiyor diye baktım, evet, böyle. Öbür yok, tarafta bir şaka tabii ifadesi batı yok. Yerleşimler tabii hançer gibi bağrına sokulan ve iki devletli çözümü tarihe gömmeye hazırlanan bir şey var. Korkunç bir plan. İşte bütün kaynaklarına Filistinlerin el konması filan, bunlardan pek bahsedilmiyor. Biz bahsedelim bari. Batı Şeria'nın %42'si Yahudi yerleşimi olmuş. Tamamen. Bundan biz bahsetmiyoruz zaten. Bundan bahseden de İsrail'in önemli insan hakları örgütlerinden biri olan Betselem. Evet. Betselem'in yaptığı yeni araştırmaya göre Yahudi yerleşimleri işgal altındaki topraklarda Batı Şeria'daki kısmı Batı Şeria'nın %42'sini oluşturuyor. Şu an Batı Şeria'nın yarısı neredeyse tamamen yasa dışı bir işgal altında yerleşime açıldı. Pıtır pıtır binalar yapılıyor. Şu an donduruldu tabii Eylül'e kadar bu bina yapımı ama önemli kısmı bunu bilmiyorum. Yani fotoğraflarını da çekmişler ama %21'i bu binaların Filistinlerin özel mülkleri üzerinde. Yani birinin arsası, birinin tarlası üzerine kuruldu. Hatta evini yıkarak tabii. Ya da yani hani birinin kendine ait özel şahıs arazisini iç edip üzerine bina yapılmış durumda. Yani bütün bunlardan hiç bahsedilmiyor. Ve bahsedilmiyor olması çok garip değil mi? İsrail de bahsetmemiş, bu rapor siyasidir demiş. Siyasi olarak tanımlamış ve yorum yapmayacağız demiş. Yani bir ülkenin yarısının işgal edilmesi siyasi değil. İşgal edilmiş toprakların bir daha işgal edilmesi. İşgal edilmiş topraklarda işgalin sürekli hale getiriliyor olması, evet, aslında bu. Çünkü oraya binaları koyup insanları yerleştirdiğiniz zaman artık buradan çıkış ihtimaliniz epey zorlaşıyor. Bir başka kuruluş da hükümete yakın olduğu anlaşılan bir sivil toplum kuruluşu da şey demiş. Bu çok siyasi demiş. Bu rakamlar kendi siyasi görüşlerini Batıselem'in yansıtıyor demiş. Ya rakam bunlar. Ve üstüne üstlük rakamların kaynağı ne? Çünkü nereden biliyorlar derseniz haritalara bakıp biliyorlar. Kimin haritaları? Savunma Bakanlığı yetkililerinin oluşturduğu veri bankası ve ordunun ve sivil yönetimin hazırladığı haritalar. Yani veri kaynakları da devlet. Fakat burada bir senin gözden kaçırdığını söylemek zorunda olduğum bir husus var. Nedir? Çok önemli bir komplo içinde olduğunu söylemek zorundayım. Pek tabii ki bunun bir komplo olduğunu İsrail sağı mesela büyük ihtimalle koro halinde. Şu an veremiyordur çünkü şimdi rapor çıkınca yok, bir sessizlik. Yok yok, vermiş. Vermiş bile mi? Hemen refleksif. Evet, yani İsrail'in yerleşim politikasını zaten tasvip etmeyen Amerikan yönetimi üzerinde daha fazla baskı kurmak için yapmış bunu Betselem. Yani tam giderken zor duruma düşürmek bu için. Bu aynı Mavi Marmara'daki hikaye gibi. Efendim bunların yardım yapmak ikincil derdi. Birincil dertleri ablukanın kalkması. Ha iyi bildin. Evet, Amerika'da İsrail'i sıkıştırmaksa Betselem'in görevi. Çünkü ancak ve ancak bu yerleşimler, bu yasa dışı yerleşimler kalkacaksa görüldüğü üzere şu anki reel politik durumda Amerika'nın hedemesiyle kalkacak. Başka türlü olacak gibi değil. Ya bu Betselem gibi kuruluşlar olmasaydı bu barışı ne güzel getirirdi. Değil mi? Değil mi? Vallahi Obama tam bir Roma barışından bahsediyor. Çünkü Filistin'in tamamı işgal altında, inim inim inler durumda. Mevzu tamamen kopmuş durumda. Patır patır yerleşimler kuruluyor vesaire. Bir yandan da acil barıştan bahsediyor. Barışın içeriği önemli olan, çünkü yoksa hani Roma'da barış yapardı imparatorluğu döneminde. Ama hani herkesin tasvip ettiği bir şey olmasa da olsun. Değil mi? Barış barıştır. Bibi ile Oba'da el ele tutuşup güzel canım. Bence arazi kapatsınlar Batı Şeria'dan. Oralarda fiyat artacak yani. Fena fikir değil. Bir iyi haberim daha var. Bunu yeterince iyi bulmadıysan, Roma barışı haberi olarak iyi bir haber. Evet. Hiç şüphe yok. Aynı yönde bir iyi haberim daha var. Tamamen paralel. Kafkaslar'da da barış geliyormuş. Oh. Oraya kimle kim barışıyor? Putin barışı geliyormuş. Yeni Kafkaslar stratejisini açıklamış. Neymiş strateji? Kuzey Kafkaslara istikrar getirmek. Getirmeyi amaçlayan yeni strateji İslamcıların isyanını zayıflatmayı amaçlıyormuş. İslamcıların isyanını zayıflatmak için İslamcılar ne istiyor? Sosyal ve ekonomik politikalarla ama. Daha sonra silahla herhalde. Özel sermayeyi Kuzey Kafkaslara çekeceklermiş. Peki. Gençleri isyancılara katılmaya zorlayan işsizliğinde önlenmesini istemiş. Ben emretmiş bunların hepsini bir yerden biliyorum ya. Bir daha söyler misin? Ne olacakmış? Kuzey Kafkaslara özel sermaye çekecek çalışmalar. Bir evet, de gençleri, bu bizde vardı. Gençleri isyancılara katılmaya zorlayan işsizliğinde önünün alınmasını istemiş, emretmiş. Vallahi ben bu stratejiyi biliyorum. Dur hemen Putin'e yazalım. Bu öyle olmuyor. Biz yaptık, olmadı. Çünkü ama yapamadık. Neden? Bak, Çeçenistan'ın Vedeno bölgesinde önceki gün saldırıya uğrayan bir asker ölmüş, iki polis memuru yaralanmış. Aynı gün Dağıstan'da da polis konvoyuna kurulan pusuda bir polis, bir sivil ölmüş. Yani bu bütün dünyada polis, sivil, herkes ölmekte. Neyse, bunu da geçelim. Ve Türkiye'nin en önemli konusu hangisiydi? Bu cephede çömelmek, akmanın dışında. Şey güzel olmuş. Fransa parlamentosu peçe yasağını görüşüyor ve kaldırıyorlar. Yani peçe yasaklanıyor. Hı hı. Bu tabii ağır bir insan hakları ihlali. Hani bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama bunu da söyleyen kim derseniz pek çok uluslararası insan hakları örgütü aslında bu konuda ayrı ayrı pek çok şey söyledi. Minarelerin referanduma sunulması, insanların ne giyeceğine dair devletin kararlar verip belli giysi cinslerini yasaklaması, bunların hepsi insanların kendini ifade etmesi, inanç özgürlüğü gibi noktalarda ağır ihlaller. Bilmiyorum, belki Türkiye'de sevinenler de vardır. Tabii ki modern olanın ne işi var peçeyle falan diye de. Ve bütün bunlar tabii yine nereye dayandırılıyor? Her zaman gibi güvenlik. Şimdi yüzünüzü görmüyoruz. Yüzünüzü görmeyince kim bilir ne yapıyorsunuz falan gibi. Böyle bir garip durum var. Sanki yüzümü görünce ne yaptığımı biliyormuş gibi. Böyle. Yani muhalefet milletvekili Pierre Gosna, nasıl okunuyor tam bilemedim. Gona da olabilir. Bu yasa 2000'in altında sayıda kadın için geliyor. Yani toplumun 0.0003'ünü ilgilendiren bir konu demiş. Hükümetin de samimi olmadığını savunmuş. Aslında başka bir şey, dikkatleri dağıtmaya çalışıyorlar diyorlar. Bir tek Yeşiller Partisi iki kez cezalandırılıyor diye karşı çıkmış. Muhalefet de böyle parlamentoya girmeyeceğiz filan diyor. Sosyalistler böyle red şeyi yapamıyor. Göbek dansı çekiyorlar. Ne evet ne hayır. Havet. Havet vaziyeti. Radikal Sol Parti ise 10 sandalyesi bundan yasaya destek vereceğini. Gerçekten. Bravo, evet. Radikal Sol Parti. Komünist Parti de oylamaya katılmama kararı almış. Havet. Güzel böyle oryantal danslar seyrediliyor Fransız parlamentosunda. Yeşilleri bu arada kutlarız. Yani kendi ama galiba burada asıl önemli olan şey hakikaten böyle bir karar alınamıyor olmalı hukuken. Çünkü insan haklarına aykırı karar alamazsınız. Alma hakkınız yoktur hukuken. Evet. Ve galiba bunun herhalde Fransa'da bir yerlerde bir mahkemelerden dönüyor olması, dönmüyorsa zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde suçlu bulunacağı neredeyse kesin. Yani çünkü böyle bir şey mümkün değil aslında. Yani isteyen istediği kadar giyinme, kumaşı neresine ne şekilde koyacağına karar verme hakkına sahip olmalı devletten önce. Yeşiller şey demiş zaten, yani bu başka şeyleri gözden kaçırmaya çalışıyorsunuz. Mesela Çalışma Bakanı Wörth'ün kampanya için yasa dışı para aldığı iddiaları var. Sarkozy'nin Bayan Betancourt'un gizlice para aldığı iddiası var. Ya yani L'Oréal kozmetik şirketinin varisi Lilian Betancourt'un muhasebecisi patronu adına 200 bin dolar nakit para vermiş filan. İşte bunları konuşmayalım diye söyleniyor. Amerika'da da işsizliğin durumu anormal bir hal almış. Ve şeyleri 35 günden beri de kongrede işsizlik şeylerinin, tazminatlarının filan, uzun vadeli işsiz olanların artık verilmeyecekmiş işsizlik şeyleri. Büyük bir şey başlıyor. Ağır gerçeklik şimdi herkesin kafasına dank etmeye başladı diye Huffington Post'tan Arthur Delaney'nin ilginç bir yazısı var. Tabii okuyacak zamanımız falan yok. Nükleer karşıtı aktivistlerden de bahsetmemizde yarar var. Dün Ankara'da meclis önünde toplanmış olan işte 170 bin imzayı pek çok örgüt bir araya gelip bir koalisyon olarak topladı ve bu topladıkları imzaları meclise götürdüler. Mecliste kimse bu imzaları teslim almak istemedi. Niye? Bu kimse bulunamadı mı? Aynen öyle. Niyesine cevap veremiyorum. Çünkü niyesi yok. Yani kimse çıkmadığından ortaya, imzalar da verilemedi. Bunun üzerine eylemciler, aktivistler de oturup beklemeye başladılar. Tabii ki orası bekleme yeri değil. Adlı megafonu duydular. Ve 5 dakikanız var, 10 dakikanız var derken karga tulumba Çevik Kuvvet tarafından gözaltına alındı. 70'in üstünde insan. Dün gece işte 10 saatlerinde serbest bırakıldı hepsi. İyi tarafı haberin. Ama memlekette topladığın imzayı teslim edecek bir milletvekili bile bulunamadığı gibi ufak bir gerçeklik de elimizde böyle kaldı. Ama bu iş burada bitti mi derseniz, bitmedi. Aktivistler gayet nettiler. Yaptırmayacağız nükleeri diye. Onu Enerji Bakanı bakalım ne diyecek. Bir malum çevreler diyor. Evet. İşte herkes yakında, bir malumdan bahsediyor. Her şey işte malum ama kafalarda malum. Ağızdan çıkartma pek cesaret bulamıyor insanlar genelde. Çin'de de öyle olmasa. Çin'de gayrimenkul pazarı çöküyormuş. Ama maalesef bunları artık başlık olarak verebiliriz. Küresel ekonomide bunun ağır etkilerinin olabileceğini söylüyorlar. Aynı Amerika'daki emlak krizi gibi Çin'in emlak krizi de küresel olarak bankacılığı zorlayacak imiş. Yani batamadı gitti şu bankalar. Batamadığı gibi üstüne üstlük hepimizi batırıp yine suyun üstünde en çok onlar duruyor. Daha da garibi. İngiliz, biz ödüyoruz. Petrol şirketi, dev şirket BP'ye de Libya talip olmuş. Petrol şirketi. Bu çok güzel olur. Şimdi Darjamay Kızılderili kabilelerinin korkmuş durumunu söylüyor. Yani İstiridyeciler, Karidesçiler artık BP'ye çalışmak zorundalar. Başka çareleri yok. Kızılderili kültürü oradaki falan gidiyor, ölüyor. Köpek burnu kabilesi varmış mesela orada. Ama onlar şimdi Libya hesabına, Kaddafi hesabına çalışacaklar ve globalizasyon da böyle bir şey zaten. Kaddafi ise herhalde bunu büyük ihtimal tarihi bir hesaplaşmanın parçası olarak görüyor. Halbuki hiç alakası yok. Önemli olan sermayenin akışı ve sermaye sürekli olarak toplanmaya doğru akmaya devam ediyor. Bir değişiklik yok. Bir de hiç kimseyi ilgilendirmeyecek bir haber vereyim. İki ayrı çok büyük araştırmada 4 derecelik yükselmenin önlenmesinin imkansız olduğu ortaya 4 çıkmış. Derecemiş. Evet. O zaman zaten hepimiz öleceğiz. Evet. Adlı yere evet, varıyor iş. Oraya varmış maalesef. Ne zamanlarda? Kim yapmış bir de? Güvenilir sayabilir miyiz yani? Araştırmaları mı? Evet. Dünyanın en güvenilir iki kuruluşta ikisi. Birisi Potsdam Enstitüsü Almanya'dan. İklim analitik. Öbürü de Climate Interactive Scoreboard diye bir şey var. Bu Kopenhag'da geldiler onlar. Böyle, Amerikan MIT'ye bağlılar galiba. Oradan her ülkenin şeyini ölçmüşler. Yani taahhüdünü ne kadar keseceğiz, salım azaltacağız diye. Onlara eğer taahhütleri yerine getirilirse 4 derece oluyormuş. Yoksa şimdiki böyle gelmiş böyle gider senaryosuna göre daha da fazla olacak yani. Ama bunun bir önemi yok. Biz başbuğun konuşmalarına dönelim daha iyi. Irak mı girsek yok girmesek birlikte mi çıksak falan diye. Yani bunlar çok iyi olacak hepimiz için. Hepimizi daha müreffeh, daha mutlu. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i standartında evet, söyleyeyim. Çok hepimiz çok daha memnun olacağız. Lütfen girelim. Bizi izlemeye yani devam edin. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Almanya'da bulunuyorsun. Evet. Dün gece geldim. Dün akşam vardım buraya. Evet, oradan tam da o zaman Almanya'da ne konuşulur? Dünya Futbol Kupası değil mi? Vallahi Dünya Kupası konuşuluyor ama başka şeyler de konuşuluyor. Tabii gazetelerin büyük bir kısmında haberler, yorumlar bu konuya ayrılmış. Üstelik bugün yarı final maçı var. Ama başka şeyler de konuşuluyor. Mesela şaşırdım, bu kadar yakından takip etmiyordum. Sigara yasağı çok ciddi olarak bir gündem maddesi haline gelmiş. Tabii bir referandum yapılmıştı geçen gün Bavyera eyaletinde. Almanya'da sigara yasağı diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha gevşek. Hani mutlak bir sigara yasağı yok. İşte bazı yerlerde sigara içilebilen bölümlere izin veriliyor falan. Bavyera'da bir mutlak sigara yasağı talebi çıkmıştı. CSU'dan, bu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden orayı yöneten. Sonra bir referandum yapıldı. Şimdi mesele sadece sigara yasağı olmaktan epeyce çıktı, başka boyutlar kazandı. Bizdeki referandum tartışmasını andıran, ama ilk başlarda referandum iyi mi kötü mü, işte sonuçları ne olur, neler referanduma sunulabilir gibi bir tartışmaya dönüştü. Mesela dün uçakta falan okuduğum gazetelerin çok büyük bir kısmının ilk sayfası buna ayrılmıştı. Allah Allah, ilginç. Hiç bilinmiyor yani. Bilinmiyor mesela. Dün benim işte düzenli takip ettiğim, Türkiye'deyken de takip etmeye çalıştığım Berlin Mahreç'te Die Tageszeitung var. Evet. Liberal sol bir gazete. Yani sol liberal desek daha doğru bir gazete. Onun da manşeti ve ilk sayfasının tamamı bu konuya ayrılmıştı. Tabii orada bir tartışma da var. Meseleye başka açıdan bakıyorlar. Bu meseleyi fazla popülist bir söylemle sağcıların özellikle istismar ettiğini, kötüye kullandığını iddia ediyor ve manşeti de tam sayfa zaten. Sigara karşıtları Cumhuriyeti ele geçirmek istiyorlar gibi bir başlık atmış. Çok şimdi, ilginç. Çünkü bu referandum talebinin başka eyaletlerde de ortaya çıkmaya başladığını söylüyor. İşte Almanya'nın idari ve siyasi sistemini bilmeyenler için çok kısa şeyi söyleyelim. Evet. Bir federal genel sigara yasağı yasası yok. Eyaletlerin kendilerine göre uygulamaları var. Avrupa'da en liberal sigara karşıtı ülke olarak biliniyor. Daha doğrusu hani her yere kapalı, her mekana mutlak yasak getiren genel bir federal düzenleme yok. Eyaletler kendilerine göre nispeten işte gevşetilebilen kurallar, esnetilebilen kurallar koymuşlardı. Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Pardon. Referandum bütün ülkede mi yapılması? Hayır, her eyalette ayrı ayrı referandum. Zaten anayasanın referanduma kapalı olduğunu söyleniyor. Bazıları bunu böyle iddia ediyor. Federal referandum yapılamaz gibi bir tez var. Eyaletlerin kendi anayasalarında referanduma açık hükümler var. Referandum burada yapılabiliyor. İşin ilginç yanı tabii, ayrıntılara baktığımızda sigara yasağına, mutlak sigara yasağına Bavyera eyaletinde büyük destek çıktı. Ama katılım oranı %40 civarında. Şimdi bütün bunlar birdenbire sigara yasağı vesilesiyle ciddi bir siyasal tartışmaya dönüştü. İşte hani referandumun kullanım şeklinin ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle bazı çevreler yeniden tartışmaya başladılar tabii. Bizatihi referandumun kendisinin tartışılması. Evet, referandumun kendisinin de mesela mutlak sigara yasağının nereye kadar götürülebileceğini. Hani yarın öbür gün açık havada sigara içmek yasak denirse ne yapacaksınız? Bunu referanduma sunabilecek misiniz gibi. Aslında hak ve özgürlüklerin referanduma sunulup sunulamayacağına dair burada ve başka ülkelerde yapılmış olan tartışma. Aynen öyle. Yani bu da hani bir çok masum görünüyor. Çünkü Almanya'da bu sigara yasağı denmiyor buna. Sigara içmeyenleri koruma yasası diyor. Şimdi böyle koyunca ortaya bir yasak var gibi değil, bir koruma kanunu olarak sunuluyor. Hani bir başkasının hayat hakkını, sağlık hakkını koruma amaçlı bir yasa. Evet. Tabii sigaranın çevreye etkisi, yasağı vesaire, onları isterseniz geçelim. Sigara içen biri olarak bu konulara girmekten biraz imtina ediyorum. Bana da biraz ucu dokunuyor tabii. Diğer konu Avrupa Dünya Kupası. Evet. Dünya Kupası'nın burada çok dikkatle takip edildiğini herkes biliyor zaten. Almanya'nın bu sene bu turnuvadaki performansı da çok etkileyici gerçekten. İzliyorsunuzdur, bilemiyorum. Evet evet, izliyoruz. Alp Ulagay'la da takip etmeye çalışıyoruz ayrıca. Tabii. Benim de bu sene biraz aksadı galiba, ama dün de havaalanında İner inmez hemen Düsseldorf'ta yarı finalin ilk maçının ikinci yarısını izleyebildik. İlginç bir maçtı tabii. Bu maçlarla ilgili çok genel geçer yorumlar dışında aralarda bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz hepimiz böyle. Benim de dün işte bu maçta bir ayrıntı, bazı insanların heyecanına ortak olma gibi bir zaafımız mı var diyelim, ya da işte bir saplantımız mı var diyelim. Uruguay'ın kazanmasını isterdim. Çünkü futbolla ilgili en güzel yazıları okuduğum insanların başında Eduardo Galeano geliyor, biliyorsunuz. Evet. Onun pek çok yazısı var. Uruguaylıdır. Sadece futbolla ilgili değil, pek çok konuda kendisinden çok feyz aldığım bir yazardır. Aynen. Şimdi Eduardo Galeano Uruguay için hararetle angaje olmuşken, Uruguay'ın mesela dün yenilmesi beni üzdü. Üstelik Hollanda sevdiğim bir takım olmasına rağmen, yani Hollanda eski yıllarda çok daha fazla sevdiğim bir takım, bu sene bana çok beyaz görünüyor Hollanda. O nedenle de sıkıcı görünüyor. Tam buradan şeye geçebiliriz. Almanya'da duyarlı, iyi, kaliteli yazılarda öne çıkan bir vurgu. Dünyada da böyle konuşuluyor zaten bu çevrelerde. Alman milli takımının tarihindeki en renkli, en az Alman takım olduğu meselesi. Hatta bazıları Almanya'nın bu parlak futbolunu ve başarısını saf Alman olmaktan uzaklaşmaya bağlıyorlar. Bunun yarattığı tartışma bence önemli. Almanya gibi bir ülke sonuçta, hani bir iki ülkeyi çıkarırsak, siyahların veya göçmenlerin en az yer aldığı ya da hiç almadığı milli takımlara sahip bir ülke olarak bilinirdi. Yani bir siyah futbolcu Alman milli takımında görmemiz için ta işte birkaç sene öncesine kadar beklememiz gerekiyor. O da biraz süs gibi mi konmuştu gerçekten, yoksa hani futbol yeteneği dolayısıyla mı, o bile tartışılırdı. Ama bu seneki milli takım öyle değil. Bu seneki milli takım gerçekten yarısı, oynayanların yarısının tırnak içinde saf Alman olmadığı göçmen, aralarında iki tane de siyahi oyuncu var tabii, bulunduğu bir milli takım. Dün Galeano'nun bir sözü vardı. Çoğulculuk her zaman güzellik üretir. Hatta melezlik güzelliktir diye bitirmişti. Almanların güzelliği bu sene melezliklerinden geliyor diyordu. Evet, yani Sami Khedira, Mesut Özil gibi de çok genç ve yetenekli adamları var. Evet evet. Şimdi Sami Khedira Tunus kökenli ve 23 yaşında, Mesut 22 yaşında, Zonguldaklı bir ailenin çocuğu. Polonya kökenliler var. Boateng var tabii, Gana kökenli. Ganalı, evet. Onun ikizi de şeyde oynuyor biliyorsunuz. Gana'da. Gana'da oynuyor. Evet. O da bir başka Boateng. Futbolla siyaset arasındaki yaslamalar da yapılıyor. Geçen gün seninle telefonda konuşurken Brezilya'nın Hollanda'ya yenilmesiyle Türkiye'deki siyaset arasında bazı karşılaştırmalar yapmıştık. Evet. Belki onu hani bu vesileyle dinleyicilerimize de paylaşalım. Evet. Hani doğrudan Türkiye siyasetine dair bugün hiçbir şey söylemek istemiyordum aslında. Çok erken doğan bir güneş var. Çok hoş, ılık bir yaz havası var. Ben Münster'deyim, bilmeyenler için söyleyeyim. Münster kuzeyde bir şehir. Çok büyük bir şehir değil. 300 bin nüfuslu. bir üniversite şehri. Ben 23 yaşındayken 1980'de ilk defa buraya gelmiştim bir yıllığına. O günden bugüne de dostlarım var çok. İşte gidip geldiğim bir şehir. Şimdi çalışmaya değil, kızımla daha çok bu dostları ziyarete ve işte özellikle Ruhr Piyano Festivali'nde bir iki konserde izleme vesilesi olabilir diye buradayız. Şimdi o Ruhr Piyano Festivali'ne bitirmeden eğer hatırlatırsan bana süreyi çok kısa değineyim. Böylece çok az siyaset konuşmuş olalım bugün. Tabii Brezilya Hollanda maçını izlerken Brezilya'nın müthiş performansı ilk yarıda ve ikinci yarıda hiç beklenmedik bir anda gelen gol ardından Brezilya'nın kilitlenişi ve çöküşü. Şimdi bu kadar dramatik olmasa da AKP'nin özellikle Kürt açılımı dolayısıyla içine düştüğü durumu biraz Brezilya'nın durumuna benzetmiştik geçen sohbet ederken arkadaşlarla. Bir kriz planı olmayan bir parti gibi. Yani bu konuda golü yediği anda o kendinden emin mi diyelim, kibir mi diyelim veya işte ezberim var, ben bu ezberle yürürüm duygusu mu diyelim, ne dersek diyelim. Ha bu sanki Kürt açılımı açısından Brezilya'nın yediği ilk golün yaptığı etkiyi AKP'ye yapmış görünüyor Kürt açılımında. Tabii eğer futboldan illa politik dersler çıkarmak gerekirse o hezimetin yaşanmaması için AKP açısından ve tabii ki Türkiye açısından. Ama bilhassa bir aktör olarak AKP açısından. O işte ezbere yürürüm, ben işte gözüm kapalı giderim, desteğim hep vardır, kibir havasının terk edilmesi. Bu kriz anında, o sarsıntı anında başka yollar denemeyi bilmek gerekiyor. Belki böyle bir kıyaslama yapıp bitirebiliriz siyasete atıf meselesini. Evet, ben bir de şeyden de bahsetmek istiyordum. Bu şeye, futbola dönersek yani tekrar bir an için Uruguay'ın son dakikada penaltıyla kurtarmasını durumun nasıl yorumladın? Tam da işte bu futbolun her şeye açık oluşu gibi klişe bir lafla değerlendirilir ama çok doğru. O kadar dramatik bir şey ki yani bir anda bir tek direkle ya da bir tek şutla bir tarihi akış değişiyor gibi algılanıyor. Oysa hani o tarihe hoş da geçebilir. Bir an hani Cihan'ın ayrıntılarını gördüm tabii bugün fotoğraflarının dün gazetede. İnanılmaz acı çekiyordu. Tabii bu kadar ayrıntının bu FIFA'nın anlaşmalı olduğu şirket tarafından çekilip yayınlanmasına da itiraz edenler var. Yani tamamen bir oyun, bir tiyatro oyununa, bir dramın etkili olduğu, dramın belirleyici olduğu bir tiyatro oyununa çevirmeyi yanlış buluyorlar. Çeyrek finalden itibaren o dram etkisinin ya da trajedi etkisinin özellikle FIFA ile anlaşmalı olan bu tekel olarak çekim yapan ve servis eden şirketin oyunu olduğu söyleniyor. Yani turnuvaya biraz daha gerilim, biraz daha heyecan katmak için. Ama işte o anda dünyanın sonu gibi algılanabiliyor. Sonra dönüp acaba böyle miydi yoksa bundan pek çok hikaye türetip işte devam etmek mi? Evet, bir o var, bir de tabii Uruguay'ın senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi Galeano'nun da sık sık dile getirdiği gibi yani futbol açısından o küçücük bir ülkenin büyük işleri var. Yani gurur verici bir tarih ama bu şekilde kazanmalarını da çok gurur verici, bana en azından etik gelmedi yani. Ama burada etik dışı bir şey yok sonuçta. Hani bir risk alıyor ve bana göre bir penaltının en meşru olduğu hallerden biridir. Yani penaltıyı ben uçarak çıkarırım ve bu riski alırım. Yani eğer bu penaltı görülmezseydi, Tanrı'nın beşinci eli mi çıkacaktı artık bilemiyorum. Herkes Tanrı'nın elinden söz edip duruyor ya. Evet. Ama kendim. Maradona'nın ona sözü gayet hoştu. Üzgünüm ama Tanrı'nın bir de kedi var. O da benim dedemi. Hani şey dedi ya, bu Tanrı'nın eliydi diye ikinci. Evet. Suarez'de evet, iki eli var. Tanrı'nın bir de kedi var. O da İngiltere maçında çıkmıştı. Hani Maradona'nın kendi eliydi. Şimdi burada eğer bu görülmezseydi tartışılabilirdi. Mesela İngiltere Almanya maçında durum 2-1 iken 2-2'ye gelecekti. O golün verilmemesi ve oradan devam edilmesi dramatik bir tablo yaratıyor. Uruguay bence orada hani bir kural ihlalinin cezasıyla birlikte bu kadar meşru olabileceği az durumdan biridir. Yani kimseyi sakatlamıyor, kimsenin bacağını kırmıyor, faul yapmıyor, uçarak topu çıkarıyor. Şimdi böyle baktığımızda da burada bence gerçekten bir şey var. Bir yaratıcılık var, hatta bir zeka görüyorum orada. O nedenle önemsiyorum. Futbolla ilgili bir şey daha söyleyelim süremiz bitmeden. Ruhr Piyano Festivali'nde de bir iki söz söyleyeceğim. Şimdi tam yine gazeteler elimdeyken ilginç bir şey. 78 Dünya Kupası'nı hatırlıyoruz hepimiz ama izleyicilerimizden hatırlamayanlar için çok kısa. Arjantin'de yapıldı. Arjantin'de Videla Cuntası vardı. 1978'de Dünya Kupası, 76'da da darbe yapılmıştı. Evet. Ve Cunta'nın bu turnuvayı, 78 Dünya Kupası'nı kendini meşrulaştırmak ve dünyaya kabul ettirmek için çok kötü şekillerde, çok hatta çirkin şekillerde kullandığı tabii tarihe, hem siyaset tarihine hem de futbol tarihine geçmiştir. Çok kara bölümler olarak yazılmıştır. O kupayı Arjantin kazanmıştı maalesef. Tabii oradaki şikeleri vesaireleri ayrıntıyı geçiyoruz. Evet. Oradaki güzellikleri de hani konuşabiliriz. Mesela o zaman antrenörleri Menotti miydi? Menotti, evet. Mesela onun solcu biri olması. Menotti değil mi? Evet, Menotti. Carlos Menotti falan. İlginç bir Dünya Kupası'ydı. O Dünya Kupası'nda stadın hemen yanındaki yerlerde işkence merkezleri, yani çok yakınında yerlerde işkence merkezleri olduğu sonradan ortaya çıktı. Orada insanlar katlediliyordu ama Arjantin kupayı kazanmıştı ve tribünde, şeref tribünde bir diktatör Jorge Videla, Videla ismi de çok bilinir, kupayı kutluyordu. Peki bugün ne oluyor biliyor musun? Dün cuma günü başladı duruşmaları. 84 yaşında yeniden içeri alındı ve şu anda yargılanıyor. Şu anda Arjantin'de o yıllardaki işkenceler, özellikle küçük yaşta çocukların kaçırılıp öldürülmesi veya başka ailelere teslim edilmesi. Evet, subay ailelerine evet. Özellikle. 3-4 gündür duruşmaları devam ediyor. O Dünya Kupası'ndan bu Dünya Kupası'na hani Arjantin'in başında Maradona gibi bir figürün olması ve 78'in o karanlık tiplerinin kupayı, turnuvayı kendileri için bir meşruluk aracı haline getirmek isteyenlerin bugün hapiste yargılanıyor olmasının da bir altını çizmek istedim. Evet, önemli. Kaydetmek çok önemli tabii. Peki, bir de o zaman Ruhr Piyano Festivali'nden de bir iki. Evet, 40 benim. Yıl süren bir festival ve her yıl yapılıyor. Aslında çok ilginç. Buraya da yazın burada olduğunda yani bir en azından 2-3 tane konserine gitmek isterim. Kızım Dicle de iyi piyano çalar, hani reklam olsun diye değil, çok da sever. O da son 2 sene önce gelmiştik ve çok önemli 2 konseri birlikte izlemiştik. Şimdi Ruhr bölgesi bir hepimizin bildiği bir eski ağır sanayi bölgesi. Özellikle maden bölgesi. Kömür değil mi? Evet. Tabii. Şimdi Ruhr bölgesi bir sanayi müzesi bölgesine dönüştürüldü. Bütün o ağır sanayi bitti. O eski yerlerin hiçbiri hemen doldurulup işte bilmem apartmanlara, sitelere dönüştürülmedi. Bunların hepsi birer açık hava müzesi ve anıtı haline getirildi. Mesela büyük büyük maden ocaklarının o üst işletmeleri şahane konseptlerle sanat ve kültür merkezlerine dönüştürüldü ki iki sene önce Essen şehri, hiçbir tarihi özelliği olmayan Essen şehri, Avrupa kültür başkentiydi bu yüzden. Evet. İşte dünyanın bütün büyük piyanistlerinin, bu sadece piyano festivali düşünün, 40 gün boyunca dünyanın bütün büyük piyanistlerinin konserler verdiği ama çeşitli şehirlerde. Ruhr bölgesinin çeşitli şehirlerinde. Mülheim'dan Bochum'a, Essen'e kadar birbirine çok yakın zaten. Çok piyano severler ve piyano klasik müzik severler, özellikle piyano klasik müzik sevenler için inanılmaz bir imkan, inanılmaz bir fırsat. Sakin, büyük bir organizasyon, ne kadar yürütülebileceği tartışılıyor ekonomik nedenlerle. Çünkü sadece piyano festivali 40 gün ve bütün dünyadan en büyük piyanistlerin, tabii yeni parlayanların, parlamak isteyenlerin bir şekilde yer bulduğu çok ciddi, çok önemli bir müzik faaliyeti, etkinliği. Yine bu tarihte buradayız. İnşallah bir iki tane güzel konseri izleriz. Oradan da gelecek programlarda söz ederiz. İyi dinletiler. Çok Münster muhabirimiz olarak çok iyi bir şey. Bugün Münster'den bildirdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Mithat Sancar'ın ardından bir ara vereceğiz. Sonra da konuğumuz var. Dünden beri devam eden programımız ikinci bölümüyle birazdan yer alacak. Chicago Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Ali Akarca ile Ali Bilge'nin Açık Gazete adına yaptığı bir söyleşi vardı. Dünden hatırlayacaksınız. Onun birinci bölümünü dün yayınlamıştık. Türkiye'de tarihsel olarak seçmen davranışlarının tarihsel süreç içinde nasıl bir seyir gösterdiği üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını ve fikriyatını bizimle paylaşmakta Ali Akarca. İşte bu stratejik oy vermenin ne demek olduğu, yerleşiklerle göçmenler arasında oy verme açısından menfaat çatışmaları, kavgaları nasıl gerçekleşiyor? Bunlar üzerinde konuşulduğu taraf değiştirme, ekonomik performansın görünümüne göre yerel seçimlerde stratejik oy verme davranışları. Şimdi de mesela bu konuda Kürt açılımı gibi meselelerde yargının gittikçe oynamakta olduğu, yargı bürokrasisinin rol hakkında bazı sözler, onların değerlendirilmesi ve seçimlerde nasıl etki edeceği, koalisyon olasılıkları ve toplumdaki değişimi, büyük bir değişim de var tabii. Hangi partilerin ya da hangi partinin en iyi okuduğu gibi, Avrupa Birliği meselesinin nasıl yansıdığı gibi meseleleri de bugün tekrar Ali Akarca ile konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Şimdi 2007'ye baktığımızda açılımda başarı yok. Sonuçta Batı ekonomileri gibi darmadağın olmadı ama çok yüksek oranda bir işsizlikle boğuşuyor Türkiye. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nde yavaşlama had safhada. Kurumlar arası çatışmada çok ileri noktalara gelmiş durumda. Yargı ve askeri bürokrasiyle bu geçen 3 yıl içerisinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Artı buna bir de terör olayları eklendi. Bu çerçevede baktığımızda, yani bu önümüzdeki bir yıl içerisinde muhtemel seçimlerde bir de 8 yıllık bir iktidar şeyi var. Bu da bir AKP'den seçmen yoruldu mu sizce? Ve bu bağlamda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Valla seçmen her zaman iktidardan yoruluyor. Bu biraz önce ondan bahsetmedik. Şimdi açalım. Bizim yaptığımız çalışmada bulduğumuz şeylerden bir tanesi de iktidarda olan bir parti her yıl, yani diğer faktörleri kontrol ettiğinizde, oyunun %5.2'sini kaybediyor ortalama, yani geçmiş 1950'den beri olan iktidarlarda. Yani bir evvelki seçimdeki aldığı oyların her yıl için, iktidarda 4 yıl kalmışsa 4 çarpı 5.2 yani. 3 yıl kalmışsa 3 çarpı 5.2. Ama bu şeylere ilave, yani stratejik oy vermeye, ekonomik durumdan olan etkilere falan ilave olaraktan. Zaten bu da şeyi izah ediyor. İktidarların niye değiştiğini, neden bir partinin hep iktidarda kalmadığını bütün dünyada. Tabii darbelerin de anlamsızlığını da ortaya koyuyor. Evet tabii. Şey, yani Türkiye'de, Türkiye tarihinde 2 defa olmuş iktidar partisinin oyunu arttırması. Yani çok sık olan bir olay değil. Yani 2009'da AKP'nin oyları düştüğü zaman herkes oyları düştü, sonu geldi falan. Aslında oyların artması anormal bir durum. Beklenmemesi gereken bir durum. Bunun olduğu 2 dönemde, birisi 1954'te olmuş ilk defa. Ondan sonra kaç yıl sonra? 2007'de, yani yarım asırı aşkın bir süre de oluyor. Ve her ikisi de bu demin söylediğimiz taraf değiştirme olaylarıyla örtüştüğü için. Yani bahsettiğimiz o stratejik oy verme, ekonomik durumları değerlendirme falan üstüne bir de bu o sırada oy kaymaları gelmiş taraf değiştirme dolayısıyla. Onu kamufle ediyor yani. Yani 2007'deki oy artışı sadece ekonomik durumdan dolayı değil. Bu dediğimiz kaymadan dolayı da. 1954'te de aynı Demokrat Parti'nin büyüme dönemi, Halk Partisi'ne, Demokrat Parti'ye geçiş dönemi. O bir seferde olmuyor. Bir sonraki seçimde de devam ediyor gibi gözüküyor. Yani 2 defa olmuş. O bakımdan AKP'nin oyunun düşmesini beklemek, yani bir genel seçimden diğer genel seçime gayet normal, normal yani. Yani onun olmaması anormal. Yani 2007 ve 2004 seçimleri anormal. Çünkü 2004 seçimleri yerel seçim olduğu halde, bahsetmiştim, stratejik oylama daha iktidar aleyhine oluyor. %6'lık ekstra bir şey var. Yani %20 oy düşüyor stratejik oydan dolayı %14 yerine. Ona rağmen oyunu arttırmış. O da bu taraf değiştirmeyle aynı ana geldiği için. Yani ve Türkiye tarihinde akış devam ediyor dostu da taraf değiştirme akışı. Yani bir de o konuda bir örüntü vereyim. Eğer galiba 1963'te başladı yerel seçimler Türkiye çapında yapılmaya. Yani o süre zarfında 2 defa iktidar partisi yerel seçim oranla genel seçim oranla yerel seçimde oyunu arttırmış. Ve onlardan bir tanesi 2004'te olan. Gene bu taraf değiştirmeyle. Diğerini de yerel seçim genel seçimden birkaç ay sonra olmuş. Yani öyle acayip bir durum. Onu çıkartırsanız bir tek 2004'te olmuş. Yani genellikle bize şey zannedilir. Yerel seçimde iktidar partisi iktidar imkanlarını kullanaraktan oyunu arttırır. Halbuki öyle değil. Yani bunu istatistikçi olmaya da gerek yok. Sadece çıplak rakamlara bakılsa, yani böyle bir seçim yok. İktidar partisinin yerel seçimde oyunu arttırdığı bir önceki genel seçime göre yok. Ancak hemen genel seçimden sonra yapılmışsa, yahut da bu taraf değiştirme gibi olağanüstü bir durumla bir araya gelmiş de oluyor. Yani bir kere olmuş yarım yılda. Şöyle mi anlamalıyım? 2004'teki yerel seçimi 2009'daki yerel seçimde karşılaştırmak yanıltıcı sonuçlardır. Onu karşılaştıracaksak 2007'deki genel seçimler ilimlerine göre. Yahut da 2004'teki o oy kayması şeyden, taraf değiştirmeden dolayı onu istatistik olarak ölçüp onu da nazara almak lazım. Şimdi mesela 2011 seçimlerinde 2009'a göre iktidarın avantajlı olduğu durumlar var. Yani mesela birisi ekonomi mesela 2009'a kadar kötü değil. Ve gittikçe de iyileşiyor gibi gözüküyor. Evet. Işte, Dünya Bankası, işte uluslararası kuruluşlar falan birkaç kere revize ettiler yukarıya doğru. Yani öyle bir gidişat var. Yani daha kötü olmaz, daha iyi olur düşüncesi var. Tabii her şey mümkün ama yani görünüş öyle. Enflasyon da şu anda çok fazla yüksek değil. O bakımdan 2009'da daha iyi şartlarda girecek ekonomik bakımdan. Oradan bir ödüllenme söz konusu olabilir. Bir de stratejik oy verme, iktidar aleyhine olan oy verme daha az olacak. Demiştik ki yerel seçimler %6 daha fazla oluyor. O oldu 2009'da. Yani uyarıyı yaptı. Yani bu seçimde %8 oranında oy kaybetmesi lazım. Yani iki genel seçim arasında %14 stratejik oy verme ortalama yani Türkiye'de. Dolayısıyla %39'lar civarında bir oy alabilir AKP. Evet, şeyde yani oradan bir avantajı var. %14 yerine %8 olacak. Yani yerel seçimden genel seçime daha az bir oy kaybı mevzubayız. Ama o 5.2 her yıl kaybettiği o bir nevi kaçınılmaz gibi, yahut kaçınılabilir de şöyle diyeyim, her iktidar bazı kararlar almak zorunda. Amerikalıların bir tüzü var, yumurta kırmadan omlet yapılmaz diyorlar. Yani iktidar olmak demek, bazı kararlar almak demek. Her aldığınız karar da bazı kişileri küstürecek, kızdıracak. Yahut bazı şeyler, uzlaşmalar yapmanız gerekiyor. Bazı yaptığınız şeyleri... Bir de yumurtayı yakmadan yapmanız lazım. Kürt açılımda şu anda yumurta yandı yani. Bakalım kurtaralım. O doğru. Bir de şey yani, verdiği sözleri yerine getirmeme durumu olabiliyor. Hı hı. Bunlardan dolayı da gideceğiz. İhtarda kaldığı süre boyunca aldığı kararlar çoğaldıkça, küstürdüğü insanlar çoğaldıkça o %5.2 ortalama rakam. Hı hı. Yani diğer faktörler kontrol edildiğinde, yani tekniğe girmek istemiyorum, istatistik olarak ölçümler sonucunda elde edilmiş bir rakam. O kayıp aynen devam ediyor tabii yani. Hı hı. Ama 2007-2009 arası, 2009-2011 arasıyla aynı. Yani o bakımdan kayıplar aynı oranda olacak. Ekonomi daha iyiye gidiyor. Stratejik oylama biraz daha kayıp, biraz daha düşük olacak. Eğer 2007 öncesi ekonomik koşullar olursa benim yaptığım modele göre sizin iktisat işletme finansta yayınlanmıştı 2009 evet. seçimlerinden önce. Onu gayret göstermiş geçme önce yayınlansın. Sonradan söyledi demesin diye. O çok yakın çıkmıştı. Hatta daha bile yakın olacaktı eğer gerçek milli gelir rakamlar elimizde olsaydı. Onlar iki gün sonra açıklandı seçimler. Hmm. Yani bir kasti olarak saklandı demek istemiyorum. Takvim öyle. 31 Mart'ta açıklanıyor. Hı hı. Açıklandı. O rakamlar kullanılsaydı eğer tahmin daha da yakın olacaktı yani. İşte orada gördüğümüz kadarıyla yani orada kullandığımız denkleme eğer 2007 ekonomik koşulları konursa yani şimdiyle 2011 seçimler arasında diyelim ki Mart'ta olacak. Yani aynı ekonomik şartlar olursa 2007'de %39 civarında bir oy alması beklenmesi gerekiyor. Yani evet. Bu illa onu alacak demek istemiyorum. Demin bahsettiğiniz faktörler var. Yani açılımdan dolayı, evet. PKK teröründen dolayı, ona verilecek reaksiyondan dolayı yahut Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karardan dolayı bunlar değişikler yapabilir. Biz denklemde istatistik olarak onlara şok diyoruz. Hı-hı. Tahmin yaparken onun beklenen değerini sıfır kabul ediyoruz. Yani hı-hı. artı da olabilir, eksi de olabilir, bilemediğimiz için sıfır diyoruz. Ama içeriden bir bilgi gelirse Anayasa Mahkemesi şu yönde oyu verecek. Ya karar verecek yahut PKK terörü şöyle değişecek, hükümetin reaksiyonu böyle olacak. O zaman tabii yapılan tahmini revize etmek mümkün. Ama şu anda onu sıfır kabul ettiğimiz için yani o öyle olmuyor. Şoklar tabii neticeye tesir ediyor. Yani benim söylemek istediğim geçmişte aynı sürede iktidarda kalan bir parti, aynı ekonomik koşullarla seçime giren bir parti, aynı tipte seçimde aldığı oy falan düşünüldüğünde %39 alması gerekir. Eğer ekonomik koşullar 2011'de yani 2011 seçimleri sırasında 2007 seçimi sırasındakiler gibi olursa. Son aylarda yaşadığımız bu Gazze'ye giden yardım gemisi olayları ve İsrail'le bozulan ilişkiler, İsrail'le çatışmanın hala devam ediyor olması seçmen üzerinde ve iktidar partisi üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Valla onu tabii istatistik olarak ölçmüş değilim, incelemiş de değilim. Böyle benim, faktörler nasıl etkili? Onlar tabii işte dediğim şok faktörlerine giriyor. Onları hükümetlerin verdiği kararlar dediğim %5.2 kaybediyor ortalama dedim. Evet. Ama o her karardan zarar görüyor demek değil. Ondan faydalananlar da var. Yani onların da artı etkisi de var. Yani artısı etkisi ne kadar olacak bilmiyoruz. Yani o bakımdan fikir ileri sürmek yanlış olur. Fakat hükümetin dik durması... Evet. Şey yapması tabii ona puan getirir yani. Dış politikada şeyden yani belki Gazze'ye gidilmesi yanlış olabilir. Fakat mesela İsrail Dışişleri Bakanı'nın elçiyi alçakta oturtması, evet. ondan sonra bunun basına yansıması, eğer hükümet ona bir reaksiyon göstermesi o oy kaybettirir asıl. Yani evet. o olaydan sonra tepki göstermek gayet normal. Ama ben dış politika uzmanı değilim, siyasi bilimci de değilim, ekonomistim. Yani benim uğraştığım sahaya da literatürde yazında şey diyorlar, ekonomik voting diyorlar, ekonomik oy verme. Hı hı. Bir bu konuyu da çok yazı yazan bir yazar şöyle tanımlıyordu, yani ekonomiyle siyasi ilimin kesiştiği noktada ekonometrik metotlarla sonuca varmak şeklinde. Yani hem siyasi ilimdeki çıkan teorilerden yararlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla şokları da analiz etmiş oluyorsunuz. Evet, yani bu ister dış politikada olsun ister... İşte onlara kukla değişken diyoruz. Mesela parti liderlerinin değişmesi filan. Ben ona geleceğim. Yani şeyde 2006'da Public Choice'de yayınlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Aysut Tansel, Profesör Aysut Tansel'le yaptığımız çalışmada şeyi de incelemiştik. İktidar parti liderlerinin değişmesinin sonuçlara etkisi oldu mu diye. O zaman yeri geldi. Kılıçdaroğlu faktörü nedir? Şeyden hareket edeyim yani. Geçmişte, o da bir kukla değişken. Yani kukla değişken ölçüyor. İstatistiki manası o. Yani yok, o kukla demiyorum. Yok, yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani kukla değişken diyoruz. Onları sayıya vuramadığımız için onlara bir rakamını veriyoruz. Onun olmadığı yıllara sıfır diyoruz. Bir etki olmuş mu? Gözle görülmeyen bir etki var mı? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken diğer faktörleri kontrol etmek önemli. Yoksa sadece rakamlara bakarsanız bak çok etki olmuş. Halbuki ekonomi de iyiye gitmiş olabilir. Evet. Yahut da ekonomi kötüye gidiyordur. İktidar partisi oy kaybeder. Bak lider değişti, ondan olduğu olur. Yani bunları kontrol edildiği bir ortamda ölçülmesi gerekiyor. İstatistik ilminin anlamı o zaten. Ekonometrik metotların anlamı bu. O şekilde ölçtük. Mesela şeyi bulduk. Demirel'in iktidardan Cumhurbaşkanı olarak gitmesi, yerine Çiller'in geçmesi, Özal'ın gidip yerine Mesut Yılmaz'ın gelmesi falan. Bunların bir istatistiki anlamlı olacak derecede bir etkisi olmamış. Yani diğer faktörleri dikkate aldığınızda, yani onları da hesaba kattığınızda bir etkisi, o bakımdan kısa vadede olmuş olabilir, bilemeyeceğim. Yani sadece şekilden dolayı değişiyor diye bir şey değişeceği kanaatinde değilim. Çünkü biliyorsunuz bir takım, bugün de baktım bir araştırma kuruluşu, işte Kılıçdaroğlu faktörünü basın ve olağanüstü CHP'ye bir toplanma olarak nitelendiriyor. Bu gerçekten bir liderin değişimiyle olacak bir oy artışı. Valla kısa vadede liderin değişmesi bir taze kan getirir. Fakat liderin ne yapacağı önemli. Uzun vadede onlar unutulur. Yani Çiller de başa geldiğinde muazzam tepki olmuştu iyi manada yani. Evet, ama oylara pek yansımadı. Yansımadı işte. Zaten herkes zannediyor ki Demirel Cumhurbaşkanı oldu, partisi gitti. Özal Cumhurbaşkanı oldu, partisi gitti. Halbuki tam tersine. Onlar gitti, onlar Cumhurbaşkanı olduğu için partisi kötüleşmedi. Onlar partisi kötüleşmekte olduğu için onlar Cumhurbaşkanlığına geçtiler. Yani Demirel de olsa fark etmeyecek. Fark etmez yani. Zaten rakamlara bakarsanız zaten iktidar partisindeki oylar düşmeye başlamıştı yani. 87'de oylar düşmüş. Bir de bugünkü gibi yüksek oy oranlarında değildi iktidar partileri. Tabii. Yani CHP DYP %26-25'ler seviyesinde iktidar ortağı büyük parti oldu hatırladığım kadarıyla. Evet. Bugünkü iktidar partisinin ulaştıkları oy oranlarını değillerdi. Ola şeyde Adalet Partisi ulaştı. İşte Demokrat Parti ulaştı. Onlara Ecevit biraz yaklaştı. Yani %40. Hemen yani çok aynı oranda. Yani ANAP'la Adalet Partisi ve Demokrat Parti. Zaten 2011'de AKP seçimi kazanırsa bir rekoru ekole etmiş olacak. Evet. Yani 3 dönem arka arkaya seçilmiş olacak. Demokrat Parti 50'de seçildi. 54'te 57'de seçildi. Yani o sırada darbe oldu zaten. Ne olacağını bilmiyoruz. Fakat demin bahsetmiştim. İktidar partisinin oyunu arttırması olağanüstü bir olay. Düşürmesi daha kolay. İktidar partileri yüksek oyla başladığı zaman dediğiniz gibi ilk başta yüksek oyu varsa ANAP'ın %45'i gibi Demokrat Parti'nin %54'ü gibi, o zaman oy kaybediyor ama iktidarda kalıyor. 57'de oyları kaybetti Demokrat Parti. Ama gene de %54'ten kaça düştü bilmiyorum, şimdi hatırlayamıyorum. %45 diyelim. Yani o bakımdan bir partinin oylarının düşmesi mümkün. Fakat yüksek oyla başlamışsa iktidarda kalmayı devam ettiriyor. Fakat gittikçe oyları eriyor. O yüzden bir parti asırlar boyu iktidarda kalamıyor. Bu Amerika'da da öyle. Başka ülkelerde de öyle. Yani, dolayısıyla üçüncü kez olursa bu bir... Yani Demokrat Parti zamanında 50-57 arası egale olan durumdan egale edilmiş olacak. Şeyi zaten egale ettiler yani. 2007'de oylarını arttıraraktan 1954'teki durumu egale ettiler. Yani olağanüstü bir durum yani. Ama %47 olmaz, onu demek istiyorum. Yani %47 aldı, ondan sonra artık erime mevzubayız. Evet. Peki şey faktörü var. Son dönemde bizim hayatımızda daha açık bir şekilde ifade ediliyor. Hem Türkiye siyasetinde mesela şeyde Pensilvanya faktörü deniyor bu. Pensilvanya faktörü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkanlık şeyinde dile geldi. Ayrıca iktidar, bu iktidarın işte siyasi İslam kökleri, daha muhafazakar olması, daha koyu bir dini niteleme içerisinde yer alması ve de cemaatler olgusu. Cemaatler siyasi partilerin içerisinde ne kadar etkin oluyor bu çalışmalarda, hiç karşılaşıyor? Dediğim gibi ben siyasi ilimci değilim. Yani bu konuları fazla bilmiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani bana soruyorlar AKP İslamcı parti mi diye. Vallahi ben onu daha ziyade İslamcı partiyi yok eden parti olarak görüyorum. Yani Erbakan ekolü, evet, yani Saadet Partisi'ni temsil buluyor. Evet. Ve onların oyları %2-3'e düştü. Yani 2002'de her ikisi seçime girdiler. Partinin devamı Saadet Partisi'ydi. Evet. Yani AKP onları yendi. Yenmesinin sebebi de kendisini ortaya çekmiş olması daha bence. Farklı tanımlamış olması. Yani kendi İslamcılığı bıraktık dediler. Evet. Siyasi İslam'ı milli bıraktık. Milli görüşü bıraktık dediler. Onu, milli görüşü bıraktık. Avrupa Birliği karşıtlığını bıraktık dediler. Evet. Ve Avrupa Birliği yaptıkları anlaşmalarla, uğraşmalarıyla filan da bunu doğrular mahiyette hareket ettiler. Yani şu ana kadar herkes şüpheci davransa da yani bunu somut bir kanıtla, yani Avrupa Birliği'ne karşı değil. Halbuki tam tersine oldu. Öbür partiler, evet, Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz diyorlar ama öyle şartlar ileri sürüyorlar ki. Yani karşılığın demekle eşit gibi oluyor. Yani o bakımdan eğer kendi kanımca AKP sadece eski dinci durumuna dönerse ya sadece bir tarikata, iki tarikata, o zaman çok miktarda oy kaybeder. Kaybeder. Yani onu AKP'ye destek veren büyük bir grup Avrupa Birliği'ne reformları yaptığı için, açılımlara girdiği için, anayasayı daha demokratik yapacağı için. Merkez sağ bir partidir. Artık AKP öyle davranıyor şu anda ama yani onu, içindeki bir fraksiyon onu değiştirirse falan çok kaybeder. Böyle yani bir şey, durum olabilir mi ki kaybediyor yani oylarını kaybediyor. Yani marjinalleştikçe oyunuzu kaybediyorsunuz. Valla Türkiye'de bu demin göçten bahsettik, göç olayından falan bahsettik. Yani Türkiye'de muazzam bir değişim oldu, şehirleşme oldu. Ondan sonra Özal'ın reformlarının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan sadece hani Türkiye'yi ekonomisini canlandırmak bakımından değil. Anadolu'nun hiç Ankara'ya, İstanbul'la bağlantısı olmayan şehirlerinden Avrupa'ya ihracat yapılıyor. Tabii. Oraya insanlar seyahat ediyor, ihracat bağlantıları yapmak için konuşuyor, ediyor falan. Yani toplumda muazzam bir değişim oldu. Daha önce şeye veren, Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne oy veren kişilerde bile büyük bir değişiklik oldu. Benim kanımca bunu en iyi okuyan parti AKP oldu. Mesela Saadet Partisi'ni temsil eden kişiler bence o şeyi iyi okuyamadılar. Yani tabanının da değiştiğini fark etti Erdoğan. O zaman dedi ki hem öbür gruplardan, orta sağ partilerden oy alırım, hem de kendi tabanımı da karşıma almam çünkü onlar da değişti. Hatta yani 2002 ve 2007'de yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenden de oy aldı. Eskiden oraya oy veren, evet, belli bir kesimden. Çok değildir tahmin ediyorum. Çok değil ama ondan bile. DSP'den falan aldı. CHP'den aldığını zannetmiyorum. İşte yani DSP'den istatistik olarak biz göstermiştik demin bahsettiğim işte iktisat işletme finansla çıkan 2009 Aralık'taki makalede Cem Başlevent'le. Orada ANAP'tan, DYP'den, MHP'den ve DSP'den bir miktar oy aldığını tespit etmiştik. DSP'den gelen oy o kadar fazla değil diğerleri kadar. Peki bu son dönemde bir tartışma dalgası da Türkiye'nin eksen kayması hikayesi var. Yani bu aslında çok uzun sürdü de bu dönemde özellikle İran mutabakatı, anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ters düşüş ve İsrail ile olan olaylar. Bu tür gelişmeler yani mesela 3 Mart tezkeresi sırasında Birleşik Devletler'le yaşanan gerginliğin Türkiye'de ciddi bir şekilde yerel hatta anti Amerikancı hareketi son derece geliştirmiştir ki bütün partiler üzerinde, evet, böyle bir etkisi olmuştur. Bütün seçmen üzerinde olmuştur. Bu seçmeni etkileyen faktörler midir? Yani biz bu konularla ilgili kişi olduğunuz için, evet, biliyorum vallahi, ekonomik tarafıyla, evet, ilgileniyorsunuz ama şok. Valla endirekt olarak etkiler tabii. Yani Batı'yı karşımıza alırsak ekonomik durumu da etkiler. Yani krediler etkiler, şunu bunu etkiler. Fakat ben yani Batı'yı karşımıza alacağımız kanaatte değilim. Hayır, şundan dolayı yani ilk başta bu olaylar olduğunda Türkiye'nin eksene mi kayıyor, Türkiye doğuya mı kayıyor şeklinde haberler çıkıyordu Amerika'nın ileri gelen gazetelerinde. Son günlerdeki makalelere bakarsanız Financial Times'ta, evet, New York Times'ta falan çıkan makalelerde tam tersine Türkiye doğuyu batıya getiriyor. Yani doğunun eksenini batıya çevirtiyor. Bunun primi iktidar partisi üzerinde olur mu? Bu onun primi Gazze ve İran. Evet ama yani uluslararası ilişkilerin Türkiye onun değil de mesela Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne girmesi, G20'ye girmesi. Yani bunlar önemli olaylar. Tabii ki Türkiye'nin prestijini arttıran her şey Türkiye'de onu başaran kişilere artı puan olarak yazılacak. Ama tabii her şeyi tadında bırakmak lazım. Tabii her çok sert çıkılırsa bütün konularda Batı'ya şey olmaz. Fakat ben Batı'nın da yani bunu çok kötü karşıladığı kanaatinde değilim. Evet. Yani nitekim Avrupa Birliği'nin davranışları evet. daha farklı olarak. Yani bunu geliyor. Şey yapmakta fayda var. Yani İsrail'e karşı bir hareket değil. Oradaki şu anki hükümete karşı. Tabii. Yani Netanyahu hükümeti. Hükümet de bunu dillendiriyor zaten. Evet zaten İsrail gazetelerinde falan da kendi hükümetlerini eleştiren yazılar çıkıyor. Yani yapılan hareketin doğru olmadığı yönünde falan. O bakımdan şey tabii dozajı artırılırsa ona bir şey diyemeyeceğim. Onu gene diplomasi konusunda uzman olan kişilere. Son bir yakın geçenlerde Yunanistan'daydınız ve evet. krizin tepe noktası da orada oldunuz. Evet. Komşunun seçmeni. Valla orada da işte Türkiye'de seçmenle ilgili yaptığım çalışmanın orada da yapalım teklifinde bulundular. Gittiğim konferansın konusu aslında Avrupa Birliği'nde aday ülkeler Yunanistan örneğinden ne öğrenebilir? Bu önceden ayarlanmış bir toplantı. Fakat denk orada tam tersine döndü. Yunanistan Türkiye'den ne öğrenebilirdi? En çok sorulan sorular Türkiye 2001 krizini nasıl aştı? Biz de aşabilir miyiz? Yani neler yaptı da aştı falan. Ondan biz ne öğrenebiliriz şeklinde. Yani konferansın teması tam tersine döndü. Şeyi gördüm yani Türkiye'ye çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye'nin artık çok önemli bir ülke olduğunu yani biraz Obama ziyaretinden sonra tahmin ediyorum. Obama Türkiye'ye geldi. Yunanistan oramadan geçti falan. Yani Türkiye Güvenlik Konseyi'ne girdi. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye'yi öyle gördüm yani. Türkiye çok önemli bir ülke. İyi geçinelim. Şey yapalım. Öğrenelim falan diye. Bir de sorukları başka bir şey de benim araştırmalar dolayısıyla Yunanistan'da iki parti var hep. Evet. Ve iki aile neredeyse. Papandreou evet, ve Karamanlis. Biri geliyor biri gidiyor onların ailelerinden falan. Bana sordukları soru da Türkiye'de ne oldu da bütün yerleşik şey yerleşmiş partiler hepsi birden güme gitti. Dışarıda kaldı yepyeni bir parti geldi. Yani bunun oluşması için hangi faktörler gerekli Yunanistan'da olabilir mi? Falan o konuyu ve şey kendilerinden yaptığımız yani beyin fırtınasında bu işle ilgilenen kişiler dediler ki yani herhalde bu ekonomik krizi bu hükümet çözemezse kısa sürede. Yani ki ekonomik kriz de onların çok derin şeyine getirdi. Yani iktidar oldular krizle karşılaştılar. Krizle karşılaştılar. Yani. Ama işte onun faturası şeye çıktı. Nasıl bizde muhalefette olan partiler de meclisten silindi. Doğru Yol Partisi falan. Evet. Yani onlar bizde de böyle bir durum olabilir mi diyorlar. Tabii onlardaki parti sayısı bizdeki kadar çok değil ama yani meclisteki. Yani ona da ilgileniyorlardı yani kriz dolayısıyla. İlave etmek istediğiniz başka bir husus Allah kaldı mı? Bayağı. Bilmiyorum yani. Belki konum olmayan konularda da konuştum. Yani o bakımdan şey ayırt etmeye çalıştım. Kendi şahsi fikrim olan şeyleri ayrı söylemeye çalıştım. İlmi olarak, istatistik olarak bulduğum şeyleri ayrı çalışmaya çalıştım. Beraber çalıştığım meslektaşlarım, Aysa Tansel'den bahsettim, Cem Başkent'ten bahsettim. Görüşler sadece bana ait. Yani onlarla sadece ilmi çalışma yapıyoruz. Evet. Onların görüşlerini onlardan alın. Ali Akarcı'ya teşekkür ediyoruz. Ben Açık teşekkür ederim. Radyo'da, Açık Gazete'de konuğumuz oldu. İyi günler dilerim. Ben de teşekkür ederim. Bana çalışmalarımı başka dinleyicilerinize aktarma şansı tanıdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Evet. Saat 10 oldu ve tam da burada bitirdik ki bir de Chicago Üniversitesi, Illinois Üniversitesi öğretim üyesi Ali Akarca ile Ali Bilge'nin bizim için yaptığı söyleşi seçmen davranışları üzerine oldukça ilginç hem bilimsel sonuçlar, araştırma sonuçları hem de yorumlar da beraberinde geldi. Herhalde daha bu konularda uzun süre tartışacağız. Evet bu şekilde de bu programı da tamamlamış oluyoruz. Gene şeye dönelim. Ringo Starr'ın doğum gününü kutlamak üzere The Beatles'dan bu sefer de Yellow Submarine'i çalalım size. Orada da gene Ringo Starr'ın kendisi ön planda vokalde yer alıyor. Yellow Submarine'le beraber huzurlardan ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. In the town where I was born lived a man who sailed to sea